megérte. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Éppen a telefonvicc mondó intézményéről beszéltünk, és most nem tudom kitalálni, hogy ez most létezik-e még, vagy sem. De majd, remélem, hogy nem. Majd utána nézek, fel tudjak készülni neked mindig valami szórakoztató tartalommal egy reflektorra. Buff. Attól tartok. Nem tudod, mit hagysz ki. De az a baj, hogy tudom. Jó. Na, hát újra itt, 90. adás. Nem is számoltam ki egyébként, hogyha tartjuk mostantól a hétről hétre rutint, akkor idén még eljutunk a 100-ig. Hát igen, mert még hátra van ugye 3 hónap, ha jól tudom. Ja, tényleg akkor 10. És ha csak átlag 4 héttel számolsz, ha minden héten van adás, plusz a szeptember, akkor jó. Bőven belefér. Jó, de azért karácsonykor nem tervezünk reflektorozni, vagy igen? De. Hát meg mostanában amúgy is tudod volt, hogy kimaradt adás, vagy kimaradt 1 hét, 2 hét, ez bármikor beeshet. Ne is nézd, nem fogok karácsonykor reflektorozni, ezt felejtsd el. Nem olyan biztos az. Hát igazából van egy 22-ére esik péntek. Pont ahhoz lesz kezdeni. Honnan tudod, hogy nem? És 29-én is van egy péntek. Igazából szilveszter előtt meg karácsony előtt pont. De legalább a karácsonyt hagyd töltsem azokkal, akiket szeretek, nem mered. Vagacs és Stormbird és Devin Leslie, nagyon szépen köszi nektek. És... jó, akkor kezdjük a brühühű részt azzal, hogy Balázst most megússzuk, jó, mert úgyis Baldur's Gate-ezett, és akkor beszéljünk. Na, hát még azzal se játszottam. Nem? Nem volt időm játszani. Szegény. Képes volt-e partonon hagyni szegény Baldur's Gate-et? Muszáj volt, tehát nem értem rá, Mindig így kezdődik. Aztán jön a székhaigálás. Meg amúgy is, hogy sokkal könnyebb bármiről is beszélni, hogyha már az ember kipróbálta. Ennyivel nagyobb élmény úgy véleményt nyilvánítani, hogy bele se néztem. Úgyhogy már elég sokat fogunk beszélni a Starfieldről. Igen, van egy elég terjengő Starfield blokkunk. Játék. Hát őszintén szóval én most így kicsit spórolok az időmmel, mert azt látom magam előtt, hogy a jövő hét és az azt követő hetek azok így eléggé sűrűek lesznek játék megjelenés szempontjából. Nem, még talán szeptember annyira nem, majd október. Aha, hát én most jövő héten állok neki a Baldur's Gate 3-nak, és előtte meg ugye tolom a Retroverdet, egyszer csak be fog csorogni a Mortal Kombat 1, tehát hiába van csak egy játék megjelenés. Ez abból akarsz tesztet? Mortal Kombat 1-ből? Hogy ne? Oké. Úgyhogy az most így elég masszív lesz, úgyhogy most próbálom magamat így visszafogni játék szempontból, amennyire lehetséges, mert nem tudom, hogy októberben pontosan, hogy fogom ezt bírni. Nem akarok nyafogni, mert nyilván most nem hülyén veszi ki magát, az ember ilyenek miatt pampok, de az októbert ezzel együtt sem kívánom sok mindenkinek. Ugye szerintem a City Skyline-t ezt nyugodtan kihagyhatod. Tesztet abból egyébként sem akartam, azt streamelni akartam. Annyi meg belefér, valami kis csilles, építünk toronyházakat, megnézzük, miért csak a munkanélküli, meg ilyenek, tehát szerintem azzal így el leszünk. Végül is. Úgyhogy azzal szerintem így el lehet majd mókolgatni. Nekem ilyen szinten könnyebb, mert a elkövetkezendő 2 hónapban megjelenő játékok közül talán 1 vagy 2 van, ami érdekel. Csak se annyira. Hát én mondtam, hogy én az Alone in the Dark-ot várom, de ugye azt meg elhalasztották. Nyugodtan beszélsz hangosabban, mert majd... De közel van hozzám a mikrofon. Lies of P, az 2 hét múlva jön, azt hiszem, ugye 19-én? Igen. Az érdekel szeptemberben, az az 1, októberben meg, hát ezek közül a megjelenések közül nem is tudom. Talán a Pókember 2, de annyira az se. Ezt a táblázatot egyébként update-elnem kell majd, mert az LMV-k már ugye nem ott van, már az Alone in the Dark se ott van, egyébként az AC-virás se ott van, tehát egy pár dolgot. A mirást is tolták? Ezt előre hozták. Ja, előre hozták 1 héttel, igen, arra beszéltünk. Úgyhogy azzal kell majd így kicsit hülyeskedni. Jó, hát figyelj, amivel én sokat játszottam, alapvetően az a Starfield volt. Szerintem abban még lesz időm, de valamennyi, ami bele fogok ölni. De majd egy nyugodtabb, nyugalmasabb időszakban, szerintem decemberben fogom majd folytatni, ha jutok addig. Szerintem inkább a hírek kapcsán fogunk erről beszélni, nem annyira a cikket akarom kanibalizálni. Viszont azt szerintem elmondhatom, hogy ez egy jó játék. Ez egy jó játék, nem egy jó játék, hanem egy jó játék, egy bőven korrekt árérték arányban idén szerintem nem fogunk ennél jobbat kapni, ha a Game Pass lesz. Benne van a Game Pass-be. De mert jó ide lehetne sorolni mondjuk a Forzát, vagy a Lies of P-t, de mind a kettő ennél lényegesen kisebb léptékű játék. Úgyhogy szerintem ezt, hogyha a Game Pass szempontból vizsgáljuk, akkor mindenféleképpen megéri. A többit ezt meg majd meglátjátok jövő héten, amikor majd összelapátoltam végre a videót. Nagyjából Sráz nagyon szépen köszönte 18 hónapot. Ugye nagyjából most velem ez volt, te nem játszottál, viszont van valami, amit megnéztünk mind a ketten. Igen, az Apáca 2. Tényleg. Balást elrángattam Apáca 2-re. Én kifejezetten gyűlölöm a horrort. Tehát emellé még ugye hozzájön az, amit már sokszor mondtam, hogy Zoli mindig szarfilmekre viszel. Úgyhogy most a kettőt kombináltuk. Na, nagyon jó volt tényleg, tehát fú, bezd meg. Figyelj, megkímélek jövő héten a Szeánsz Velencében-től, jó? Jó, köszönöm szépen. Akkor azt élvezd egyedül. Mert mondtad, hogy oda jönni akarsz, csak... Nem ezt mondtam, hanem ha nagyon nincsen más dolgom, akkor elmegyek. De mi lenne, mert egyszer egy jó filmre mennénk el. Hát ha lesz egy jó film, akkor igen, de... Most Sasa van a Kecskeméti Filmfesten, és azt mondja, hogy ott Cinefesten, azt hiszem, és azt mondja, hogy ott egymás után vannak a jó filmek. Na, oda nem mentünk el. Az ilyen indi fosok. Ah, igen, az ilyen indi, minden ilyen venezuelai indi filmek. Fú, nagyon jól hangzik. Stormburn-nek közben köszönjük ja, igen. A gipszubokat. De szerintem ő célirányosan dobálja most. Így ilyen mesterbombáz. Mm-hmm. Úgyhogy... De véletlenül nem kapja Dominikuszt meg, hát ez. Na mindegy, igen, úgyhogy megnéztük az Apáca 2-t, Zolynak már kim van a kritikája, nagyjából egyetértek vele. Szerintem egy elég közepesen szar horror volt. Unalmas karakterekkel, kusza sztorival, kiszámítható jumpscare-ekkel és semmi extrával. Tehát, hogy így nagyon viccesen nézett ki a végén az Apáca, felfújt integető Luffy ember. Nem hittem, hogy ilyet fogok mondani, de ehhez képest az első rész az egy műalkotás volt. Hát amikor a kis csávó a tömjén az ővel elkezdte agyonverni az öreg lányt, én ott konkrétan hangosan felrehögtem, az annyira irreálisan fasság volt. Tehát, mindegy, volt most egy ilyen is. Úgyhogy ezt megnéztük. De néztünk valami mást is, igaz? Ami egy pótlás volt, mert megígértük nektek már régebben, hogy végig fogjuk nézni. Így igaz, mert itt csak a Peacock előfizetők láthatták. De 6-ától bekerült az HBO Max, vagy hát HBO Min kínálatába. Amiből most kikerül minden is. Ami 50 tartalmat szednek ki. Hát annyi van benne összesen. De ilyenek jönnek ki, hogy a Peacemaker-t kiszedik. Jó, ja, már azt senki nem nézte egyébként. Meg kiszedik ilyeneket, hogy a Requiem egy álomért. A Dűnét kiszedik, bazd meg. Tehát ilyen... ideje azt is lemondani, úgy érzem. Úgyhogy mindegy érdekes. De lényeg az, hogy fölkerült a Twisted Metal. Feliratosan, tehát szinkronosan ne keresétek, magyar felirattal van fent, illetve angolul. Ez is meglepett, mert én azt hittem, hogy az HBO így kérdés nélkül lokalizál mindenféle tartalmat, ami fölkerül, és néztem is, hogy... De a fő oldalon nincsen kint. Én kerestem az applikációba, és úgy kellett utána kutatnom így név szerint, hogy megtaláljam, pedig én kiraktam volna. Én is, hát Warner, most mit mondjak? De nagyon fura döntéseik vannak. Viszont nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy elmondhatok egy ilyen dolgot, mert általában nem is 10 esetből egyszer, inkább 100 esetből egyszer fordul elő, hogy trailer alapján tévedek az adott filmmel vagy játékkal kapcsolatban, az nem még ritkábban, hogy szignifikánsan tévedek. Mondjuk megküzdöttek érte, mert eléggé baromságokat vágtak ki a sorozatból. Igen. Jó, a trailereket is lehet minősíteni, de az igazság, hogy most kivételesen egy kivétel kapott szájt, vagy valósult meg. Ez a sorozat magasan jobb, mint hittem volna. Meglepően jó. Meglepően jó lett. Én nem hittem volna, hogy a Twisted Metalnak gyakorlatilag a Distraction Derby szintű koncepciójából ki lehet hozni egy ilyen sorozatot. Hozzátenném, hogy az alapkoncepcióját ezt ki is vették. Majd foglalkoznak vele, de tényleg, amikor így belegondolsz, hogy most egy Twisted Metalban milyen történetet tudsz írni. Én ezt is akartam megnézni, azt hittem, hogy azt fogják valahogy így csűrni, csavarni, de hát azt akár képzelem, mert még akkor is szar. Igen. Meg azzal mennyit töltesz ki két részt? Egyet? Körülbelül. Ne, volt benne ilyen is, de az szerintem nagyon jó volt adagolva, és az a kevés, ami volt, az meg egész jól nézett ki. Meglepően jól nézett ki. Nem láttam azt, hogy ilyen hótgagyi lett volna az egész. Egy-két helyen, ahol volt CGI ott, de elég sok mindent megoldottak egyébként praktikus effektekkel, ahogy néztem. Igen, Mazego nagyon szépen köszi a szubot. Látom, dobáljátok egymásnak, nagyon jók vagytok, Varkacsi, köszi a 100 bitet. Őszinte leszek, szerintem nem nagyon spoilerezünk, ha arról beszélünk, hogy az első évad az még nem igazán a Twisted Metalról szól. Twisted Metal elemeket is tartalmaz, valamint az RPG karaktereket, is. Kocsikat, ez egy inkább egy ilyen felvezető, kicsit karakterközpontú. Igen, egy ilyen Mad Max-es téma inkább, viszont baromi jó a hangulat, van stílusa, ez igazából az első évben, hogy van stílusa a sorozatnak, és ez nem egy ilyen újságírói fordulat, vagy egy ilyen fonákkal előadott széles gesztusú kijelentés, hanem tényleg olyan ritkán látunk olyan filmet, aminek úgy van valami saját hangvétel, saját tónusa. Nekem teljesen olyan volt, hogy úgy volt a sorozat cringe, hogy nem zavart. Tehát, hogy nem ilyen idegesítően, hanem ilyen okosan használta fel, hogy egyébként mekkora agyabeteg dolgok vannak benne. Ami inkább a sorozat első felére, tehát az első öt részre jellemző, utána egy picit változik a tónus, de szerintem azt se tolták túl, és úgy egész szépen kivezették valahova a végére. Nekem a lezárás egy kicsit ilyen, tudom, hogy miért így lett vége, meg mit tudom én, az annyira nem tetszett, de nem rontott magán az összértékelésen. Tehát én is gyakorlatilag két ültömben néztem végig az egészet, hogy a 10 rész lehet. És azt hiszem, hogy ilyen rövidebb részek van, ilyen 25 perces egy rész nagyjából. Ilyen, max 30, 34. Nagyon könnyen fogyasztható, mondom, hogy két nekifutásból, mint te is mondtad, tehát két nekifutásból ezt le lehet darálni. Én megmerem kockáztatni, hogy szerintem a legjobb PlayStation adaptáció, amit láttam így valaha. És igen, tehát ezt annak is... És ezzel együtt úgy, hogy egyébként nem nagyon adaptálja az alapot. Tehát, hogy... Igen. És mondom ezt úgy, hogy igen, tudtuk, hogy volt egy Last of Us, igen, tudtuk, hogy volt egy Uncharted, igen, ez mind tisztában vagyunk vele. Szerintem, amit a Twisted Metalból kihoztak, az nem csak a Twisted Metalhoz képest egyébként egy hatalmas ugrás, hanem pont egy adás előtt kint beszélgettük, hogy ezek után nekem senki ne jöjjön azzal, bazd meg, hogy egy alapanyagban nincs elég kontent ahhoz, hogy normálisan lehessen adaptálni. Mert hogy ebbe kb. Semmi nem igen. volt, és így. Hogyha a Twisted Metalból lehet egy teljesen korrekt, több mint decens sorozatot csinálni, akkor senkinek nincsen mentsége az égvilágon semmire, hogyha elbasznak valamit. Igen. Érdekes, mert ugye a Last of Us például nagyon jól össze volt rakva technikailag, meg szerintem többször ennyiből készült. Biztos. Meg ugye körbe volt hype-olva, itt meg látszik, hogy alacsony költségvetés, és inkább ilyen kreatív megoldások voltak, de engem szórakoztatott. Tehát, hogy úgy végig, szerintem nagyon jól eltalálták a castingot is, tehát mind a főszereplő, mind ugye a mellékszereplők jól sikerültek, a csávó, aki a Sweet Tooth-t játsza, ugye a fagyiskocsis bohócot, hát az valami elképesztő, az... És az úgy szórakoztató egyébként, neki nagyon mélyem a háttér története, tehát amikor tudod, hogy kifejti, hogy ő honnan jött, meg mi történt vele, azért az kurva kemény volt. Igen. Ja, és véres. Elég gór. Meg vagyok lepve, hallod, egy véres sorozat. Hát mondjuk az valamennyire hozzájár, tehát hogy igen, ott jött a Twisted Metal, az nagyon véres. De azért beérhették volna annyi, hogy törnek a kocsik és röpködnek az alkatrészek, de nem, tehát itt tényleg, itt folyik a vér, az meg... Halnak az emberek jobbra-balra. Igen, nem pinatkodtak, ugye, mikor vannak a egyházi emberek, ugye. Az mekkora rész volt. Egyébként az volt az a rész, ami, csak hogy értsétek a hangulati görbét, hogy ez az amplitúdó hogyan len ki. Tehát én konkrétan a 8. részt azt megkönnyeztem, nem fogok hazudni. Az melyik volt? Az volt, amikor... A vallásos rész. Igen, jól tudom. Igen, te a végét. Igen. Hát az Szegény Evelyn? Hát az engem, hogy megérintett, nem tudom miért, mert akkor már volt bennem két pohár vörösbor, de akkor így fokozottan szenzitív lettem mindenre, és engem borzasztóan megérintett. És van a máskor meg megröhögtett, tehát zseniális. Nem, tehát annyira örülök, amikor végre tudok valamiről egy lelkesen beszélni, mert olyan ritka, hogy ez elér, úgyhogy én magabiztosan kijelentem, hogy idén a második, tehát top 2-es sorozatom lett, és kurvára. Tehát ti pontosan tudjátok, hogy milyen szkepszissel álltunk hozzá, álltam én legalábbis hozzá, nem akarlak ebbe belekeverni. De hogy onnan... Nem, hát én is, amikor az előzet, ugye ilyen tízereket dobáltak ki belőle, és abból csak azt látszott, hogy ez valami iszonyat nagy bugyuta fasság lesz. Ami egyébként nem teljesen áll távol a valóságtól, de amikor így keretbe tudod foglalni, tehát hogy látod, hogy jutottak el oda, meg hogy építették ezt föl. Tehát tudom én, ugye a Las Vegas-os részből volt kivágva a teaser trailer, és ott ugye magában az úgy nem működött, viszont hogyha végignézed az egész részt, akkor iszonyat jó. Úgyhogy csak ajánlani tudjuk mindenki, és egyébként szerintem, bár ebben nem vagyok biztos, de szerintem egyébként a videójáték ismerete nélkül is bőven élvezhető. Abszolút. Én inkább úgy mondom, hogy önmagában élvezhető. Ha esetleg játszottatok a videójátékokkal, és talán a legtöbb referencia a Blackből van, tehát a Twisted Metal Blackből, akkor értékelni fogjátok azokat az easter egg-eket, meg áthallásokat, tehát a kocsikat, a szereplőket, ugye a neveket, mert azok van átfedés, illetve hát minden spoiler nélkül majd a második évad fogja megmutatni, hogy ezt hogy tudják tovább venni, ott már egy picit más tónus lesz, amit felvezetnek. De én kíváncsian várom. Kíváncsian várok, és nagyon örülök, hogy akkor ezek szerint úgy terveztek vele, hogy jön a folytatás is majd. Pikokra. Ja, igen. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt az HBO be fogja húzni majd, amint lehet, mert nem szeretnék a másik évadra is ennyit várni. Ezt kiraknám a fő oldalra egyébként. Nem tudják, miük van szerintem. Tehát halvány fogalmuk nincs róla. Egyébként majd rá fogok írni az HBO-s kontaktra, hogy egyébként tisztában vannak vele, hogy egy kurva jó sorozat van most náluk, amivel abszolút nem foglalkoznak? Írta valaki, hogy elvileg majd szinkronosan hetente lesz megjelenés, lehet, hogy akkor fogják kitenni. Azért a magyar fogyasztók elég érzékenyek erre, tudod, nem nagyon néznek feliratost. Bár az a baj, hogy itt viszont, és tudjátok nekem mi a hozzáállásom a magyar szinkronhoz, itt nagyon el kell találni. Tehát, hogy itt azért van pár olyan karakter, akinek, hogyha el fogják baszni a szinkron hangját, akkor az nagyon sokat fog rontani az élményen. Hát figyelj, igazából Anthony megkijátsza ugye a főszereplőt, és én most láttam először őt főszerepben, és mondtam neked kint, hogy szerintem simán lehet a következő Will Smith. Meg körülbelül azt az attitűdöt hozza, amit a Will Smith hozott például a Függetlenség napjában, meg a korai Will Smith filmekben. Ezzel a neki futással egyébként neki a Khalid Arthur hangját simán adat adnám, a Will Smith-nek ugye a szinkron hangját. Én a Sweet Tooth-szal lennék bajban, mert az nagyon mélyre, és ilyen nagyon ilyen mély nyomóra fókuszáltan dörmögősre csinálták, hát igen, azt nem tudom, hogy ki tud. Azt a fajta játékot, amit ott lenyom a csávó, ugye, hogy ezzel a skizoid teljesen ilyen elborult hozzáállással, azt nem tudom, hogy mennyire tudják majd átadni. Úgyhogy egyébként javaslom, hogyha szeretnétek megnézni, ugye most már fönn van, angolul, magyar felirattal meg tudjátok nézni, szerintem teljesen élvezhető úgyis. Általában már kirakták fő oldalra. Na, de figyeljetek, mi nem szoktunk ilyen egyszerű utakat járni, mi keresünk. Tehát mi az értéket is a turkálóban találjuk meg. Nem kunsz szépet találni a kirakatban, a turkáló mélyen. Ez az életbölcsesség, ez csak most pénteken mindenkinek, úgyhogy fogadjátok szeretettel és becsüljétek meg. Tegyétek a családi kincsestárba. Túlpassz meg. Rátérjük a hidegre? Nem, beszélj arról, hogy mennyire szereted az Asokát. Mi? Jaj, tényleg. Te ugye feladtad a faszba az egészet. Ilyen szofisztikáltad. Igen, Zoli mondta, hogy túlságosan boomer ahhoz, hogy az újvonalas Star Wars-t értékelni tudja, és nincs kedve megnézni a minőségibb darabokat. Vállalom. Fővonalas szarokat szokta megnézni. És az értékelhető részét a Star Wars-nak az hanyagolja, mert akkor megdőlnének benne mindenféle gátak. Úgyhogy ő elengedte, viszont megnéztem az Ahsoka-nak a negyedik részét, és azt kell, hogy mondjam, hogy amúgykor azt mondtam, hogy szerintem nem volt túl erős a felvezetés, de hogyha arrafele futtatják ki, amelyre egyébként a legtöbben tippeljük, hogy kifogják, akkor ez egy nagyon érdekes történet lehet. És elindultak abba az irányba, egész konkrétan abba az irányba. A negyedik résszel jobban bemutatták a gonosz karaktereket, szerintem a Bélen az jó úton halad arra, hogy azok között soroljuk, akik a Star Wars univerzumban ezek az erősebb, mélyebb gonoszok. Úgyhogy tök jó volt, ahogy bemutatták a különböző lézerkart stance-eket, amiket ott variáltak. Úgyhogy a negyedik része szerintem elindultak egy nagyon jó irányba. Ugye az ötödik rész most az lesz a évad felező, Biztos kérdezed? Nem, ezt mondom, mert hogy azt Amerikában például moziba is fogják adni az ötödik részt, úgyhogy itt most valami nagyobb dobásra számítok, főleg, hogy most volt a plotban egy nagyobb ugrás. Úgyhogy ha ezen a színvonalon fog mozogni a sorozatnak egyébként a fennmaradó része. Állítólag ez volt a felező. Igen. Téged nem is érdekelnek ezek a dolgok? Nem. Jó, tök mindegy. Akkor, tehát hogyha ezen a színvonalon tud mozogni tovább a sorozat, akkor szerintem ez lehet még nagyon jó. Nagyon jó a referenciák a Rebelsből, meg a Clone Warsból tetszettek. Úgyhogy. Mondjuk van honnan nőni. Mindegy, te ne nézd meg, mert nem szereted a minőségi tartalmakat. Jó. Meg azt tőle másokás pólót. Azaz. De melyik a körülgombás? Nem. Van egy izé, valahol találtam, hogy ásóka és egy lapát van rajta. Igen? Uh-huh. Nagyon jó. Igazi magyar humor. Facebook dobta fel. Gondolom. Szeretem az ilyet. Meg nem azért, mert meg van csinálni egy matyó mintás egyébként az egész dizájn, hogyha tetszeni fog. Na, rámenjünk a hírekre? Ja. Vagy akarsz még ömlengeni az a sokáról? Nem, csak gondoltam, kicsit ellentétezem a... Keveset beszéltél a Baldur's Gate-ről, mert rá is kellett néznem, hogy most biztosan a reflektort vesszük fel, mert... Van még belőle pedig. Igen. Még bőven. Még csak valami 110 órán van benne. Csak? És nagyjából az egyharmadánál vagyok a játéknak. Mondjuk ebbe benne van, vagy 5 elkezdett végig játszás, vagy 6. Ennyire tetszett az intro, hogy mindig Én csak az elejét szeretem, tudod, az jó, meg van csinálat, már tudom, mit kell. Nem kell elrontani a többivel. Magasról lehet nagy a testét, akik azonra. Így van. Jó, hát majd egyszer azt is befejezem, de én sokkal jobbat fogok jövő héttől röhögni, mikor te elkezded PlayStation-on. Ó, én tök jól el leszek. Co-op-ban fogjuk nyomni. Mármi nem veled. Ez a szomorú nézés. Cimmivel fogod kom? De, hogy is, nem. Hát egy Adri egyik barátnőjével. Ja, jó van, akkor lesz, aki ért hozzá, jó van. Egyébként ő szereti, utána is olvasott meg mindenféle, úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz ezzel a gond. Figyelj, lelkes vagyok, úgyhogy kíváncsi vagyok. Uh-huh. Akarok belőle kontentet az OV-re, úgyhogy igen. Majd leporolom az RPG rutinomat, úgyhogy ez így... Mire? Ne, nagyon sok RPG-vel figyelj, játszottam. Figyelj, az, hogy a Mass Effect-ben kiválasztod, hogy piros vagy kék, az nem annyira. Ja, nem? Jó, oké. Sőt, tényleg a Starfield-et sem mondanám annak úgy igazán. Na figyelj, úgy hallottam egyébként, hogy gyorsan ki lehet játszani, csak meg kell alázni valami elesett bajtársamat, és akkor vége a játéknak. Ja. De ezt megcsinálod velem minden pénteken. Hát ott 3 óra alatt. Nem is, tényleg. Na jó, na jó van, menjünk rá hírekre. Ömlengi a Starfieldről, légy szíves, én addig elszívok egy cigit. Na jó. Mi minden történt a héten? Igazából van 6 oldalnyi hírünk, de elég szép nagy betűkkel van szedve, úgyhogy gyorsan fogunk haladni, nem kell senkinek izgulni. Meg tök kegyelmesek voltunk hozzátok, a legutóbbi reflektort 3 óra alatt megúsztátok, úgyhogy... Én ma is erre fogok tökrekedni. Sőt, szerintem súrolhatjuk alulról a 2 órát is. Jó, rajtam nem fog múlni. Na, beszéljünk a Starfieldről, ugyanis megjelent végre, és ugye szeptember 6-ai dátummal, pont a házassági évfordulómon, már nem veled, hanem Adrival. Igen. Aha, és a gamer hangját azt így megszórták rendesen hírekkel, meg mindenféle bejegyzésekkel, pont ezen szüttyögtérisként, hogy ja, valaki ott nagyon minden második hír az Starfield-es. Volt közte egy pár olyan, amin hangosan felrögtem, de igen. Na, a lényeg az, hogy menjünk sorba, ja. Hogy mi minden van, jó? Mert próbáltam őket kicsit kronológiailag összeszedni, vagy nagyjából, amik egybe tartoznak, ez egyébként a későbbi hírekre is nagyjából igaz lesz. Ennyire sarrával húzva kupak? Hogy? Hát látom, hogy küzdesz vele. Te ezzel foglalkozzál, odafigyelj a műsorodra. Szóval, hogy az egy érdekes kis adalék, hogy még meg se jelent a játék, de tudjuk azért, hogy volt hivatalos megjelenés, tehát lehetett hozzávenni egy... De már napos... megjelent szeptember 6-án. Igen, de még meg se jelent a játék. Jóval előtte már a Nexus modon fönt volt valami 439 Starfield mod. És ezeket így elkezdték szépen letöltögetni, és több mint 1 millió letöltést generált a Starfield, amiből 200 000-en a DLSS modot szedték le. Ja, az nagyon vicces volt, mert ugye hivatalosan nincs benne DLSS támogatás, de a Bethesda adott a DLSS mod fejlesztőjének Early Access hozzáférést, hogy meg tudja csinálni, mire kijelenése. Igen? Na figyelj, aki ért hozzá. Hát gondolom, hogy a ugye AMD-s, tehát az AMD-nvel vannak most marketing kapcsolatban, meg arra vannak optimalizálva. Egyrészt gondolom azért, mert ugye a Series X meg a Series S is AMD alapú. Másrésztről meg most például a új AMD procikhoz meg videokártyákhoz Starfieldet kapsz. Tehát ez ilyen oda-vissza dolog. Na, úgyhogy ez volt egyik ilyen hír. Ugye mondtam, hogy 439 mod volt elérhető még a megjelenés előtt a Nexus modon. Csak hogy tudjuk, hogy nagyjából a Bethesda játékok milyen évet szoktak ilyen területen leírni, a Fallout 4-hez van jelenleg 48 000 különböző mod, ami elérhető. Úgyhogy valószínűleg a Starfieldre is rá fognak szabadulni a lelkes rajongók. Már érkeztek, igen, elég sokan. Ez, amit mondtam is neked, hogy ugye csináltak egy olyan modot, ami kiveszi a pronounokat a játékból, és utána ezt a Bethesda letiltotta. Nem lehet kivenni. Ez nem nálunk szabad. Ez nem szokás, tehát az kell, a pronounok kellenek. Az kell. Aztán ugye jött a megjelenés, szépen beszivárogtak a kritikák, és meglepően jóra lett értékelve, mármint azokat lepte meg nyilván, akik nem nézik a Reflektort, milyen 8 pont környékére tippeltük, ez egy 8 pontos játék lesz. Hát ez 88-nál állt meg végül a cikk alapján. De várjál, de ott az csak az izé alapján van, nem a korai hozzáférés alapján. Hát nyilván az kellett egyébként, mindegy, tehát így voltak érdekességek, tehát akkor megjelent a játék, akkor hirtelen azokon az állomásokon, ahol eddig tök jól be volt állítva a kamera a dokkolásnál, és jól mutatta a dolgokat, hirtelen elbaszódott a kamera nézet, és bejjebb lett helyezve, tudom én mi. Uh-huh. Vagy ilyen furcsaságok, nem baj. Jelenleg úgy néz ki, hogy az idei év top 20 játéka között van ezzel a 88 ponttal, és ezzel egyligás az olyan címekkel, mint mondjuk a Pikmin 4, a Diablo 4, vagy a Final Fantasy 16. Pikmin 4-et hogy lehetett ilyen alacsonyra értékelni? Hát látod, most már a Nintendo is így hagyja ezt a kódexes dolgot ezek szerint. Mondjuk a Diablo 4 sem tudom, mit keres 88 ponttal. Nem rossz játék. De várjad, ez a, hogy hívják, kritikai értékelés, nem? A kritika, igen. De a user score-ra nem adunk, mert az mindig trollkodás. Megnézem most, hogy el. Jó. Ez mindenféleképpen egyébként egy baromi jó hír, mert ugye erről beszéltünk korábban, hogy a Game Pass-nek nagyon-nagyon szüksége van a minőségi Correctus tartalomra. És igen, a Correctus megjelenésekre. Tehát most egy kicsit úgy emelkedjünk felül azon, hogy Game Pass meg ilyesmi, mi az? Hát a user score az nem áll túl jó. Gondolom megjelentek a PS4-ok. Nem. Meg ne a PC-set nézd, hanem az Xbox-osat, a PC-s performance-ről lesz szó. 86 ponton áll most már a kritikai is. Hát meg igen, jönnek szépen. Tudom, ilyen 80 közepére be fog állni, tehát annál lejjebb nem fog menni. Nem, ez alapvetően rendben van. Tehát a Game Pass-nek ez mindenféleképpen a dicsőségére válik, ezt a szót kerestem. Mentségére. Nem, nincs mit mentegetőzni, a dicsőségére válik. Hát nem, hogy akkor jó, rosszul fejeztem ki magam, tehát hogy ezzel így nagyjából mentették az idei Game Pass-t. Ja, hát azt igen. Meg jó lesz most pont ezt beszéltük, az elkövetkező másfél hónap az nagyon jól fog állni. A Game Pass-nek jól fog. Ez az évvége az, ugye most jön bele most jött a Starfield, ami ugye elég jó lett, jön a Lies of P, ami az előzetesek alapján elég jó, jön bele a PD3 annak a három embernek, akit érdekel. Azért a három. A Forza Motorsport, az megint csak egy nagyon megjelenés lesz. Az LMV-k az nem kap Game Pass-es megjelenést, ugye? Nem. De viszont a City Skyline, igen. Igen. Úgyhogy aki mostában fizetett elő, de mostában nem nagyon tudtatok, mert ugye az egyhavi 300 forintost, ezt kikapcsolta gyorsan a Starfield megjelenésére a Micro. De hogy egyébként, aki mondta, hogy az utolsó negyed évre vett Game Pass-t, vagy ilyesmi, az egyébként jól jár, mert most bőven lesz mivel játszani. Ja, hát csak a Starfield-be el tudsz tölteni több száz órát, úgyhogy abszolút, ezt nem tudom. Én sem tudom azt mondani el, hogy ez így nem éri meg. Szokásos buzi mentalitás jött, bocsánat a szóért. Ez a fizessél pluszba, hogyha azt akarod, hogy ez a többiek egy héttel később játszhassanak vele. Ez nem támogatom továbbra se. Egyébként a Micronak a egész mentalitása, hogy ezt a Starfield promókódot intézték, nem tudom, hogy a Micronak szól-e, vagy a Bethesdának, de valamelyik nagyon bekaphatná a Brunner tövig. Tehát máshonnan is jöttek hírek, hogy eléggé elkezdtek csemegézni, hogy kik fognak kapni, és gyanús módon azoknak a felületeknek nem jutott kód, akik nagyon erősen neki mentek a Fallout 76-nak. Ugye, az IGN egyébként 70 pontot adott a Starfieldre, meg a, azt hiszem a Games Radar is, valahogy így. Nincsen ezzel baj, csak tudod így, így érdekes. Tehát nyilván nem mondom azt, hogy alanyi jogon mindenkinek jár, csak amikor elkezdenek cherry-pickelni, azért hogy szeretem tudni, hogy mi alapján. Ezzel kapcsolatban volt egy összehasonlítás, így pont a metascore-oknál a neten, hogy mikor olvastam ezt a top 20-as listát én is, és akkor, hogy a Nintendo játékoknak ugye a kritikai megítélése nagyon magas. Mm. És megnézel egy Nintendo játékot, hogy oda milyen értékelések, tehát milyen portálok értékelései kerülnek föl, és megnézel egy bármilyen multiplatform játékot, ami mondjuk akár Switch-re is megjelent, most teljesen mindegy, és akkor azt látod, hogy mit tudom én, egy Starfield-nél tényleg Games Radar, IGN, mit tudom én, Game Rant, sorba így, és megnézel mondjuk egy Nintendo-s játékot, és akkor a Nintendo News, Nintendo Insider, Nintendo és a 75 értékelésből 58 Nintendo portál értékelte magasra, és itt az a multis, vagy multiplatformos megjelenéssel foglalkozó portáloknak meg mondjuk a 10%-át van ott, úgyhogy ja, ennek van egy picit torzító hatása, most csak ilyen. Igen. Jó, szó volt arról, hogy a Metascore mellett a User Score aránylag alacsony, ami azért érdekes, mert viszont Steamen a vásárlói visszajelzések elsőprően pozitívak, 27 ezer... Nagyon pozitív, az nem ugyanaz. Nagyon pozitív, hát elsőprően pozitív. Nem, az nem ugyanaz. Mi van, ennél magasabb is? Szerintem van. Ja, overwhelmingly pozitív is. Igen. Van. Ez nagyon pozitívan van. Ugye egy páran lerontják, mert hogy PC-n vannak problémák, arról mindjárt fogunk beszélni. Igen. Viszont ezzel együtt is nagyon pozitív a besorolása, ami nagyon, egy nagyon meglepő fordulat egyébként. Vagy nagyon, szerintem annyira nem meglepő azért. Hát figyelj, a Redfall után azért nagyon kellett egy ilyen jellegű... De a fővonalas Bethesda játékokat nézed, akkor a 76-on kívül igazából nem volt egyik sem rosszra értékelve, tehát a Sükrüm is magas értékelésekkel jelent meg, a Fallout 4 is azzal együtt, hogy azt ugye nem mindenki szerette annyira, Fallout 3, és ezek a 80 pontos játékok, tehát ez a Bethesda RPG gyakorlatilag ugyanaz az összes. Jó, és igen, játszanak is vele, mert hogy most szeptember 80-án, tehát két nappal a megjelenés után, ilyen 200 ezer játékost mértek Steam Charts-on. Igen. Úgy olvastam, hogy egy millió egyidejű játékos az összes platformon. Hm? És ebből 200 ezer PC-n. Ami egyébként nem rossz. Hm? Nyilván nem egy Hogwarts Legacy, aminél ez majdnem 900 ezer volt, de egy Bethesda megjelenéshez képest szerintem egyáltalán nem rossz. Megmondom, összességében úgy néz ki, hogy akkor főleg gondolom Xboxon, meg lehet, hogy ebben a felhő platformok is benne voltak, ott meg tekerték neki. Tényleg egyébként felhőről nyomhatnád, hogyha érdekel. Nem él. Ja, jó. nincs Xboxom, a PC-n meg gyenge hozzá, úgyhogy... De a felhőhöz nem is kell. De nem fogok izével játszani százas pinggel ilyen játékot. Jó, tehát neted a probléma. Nem jó. Feltétlenül. Majd ha lesz hozzá PC-m, kipróbálom, addig nem. De a százas pingen nem fog változtatni az, hogy a jobb a PC-d. De akkor natívan lehet rajta játszani. Ja, értem. Oké. Okay. Figyelj, nyugodtan mondjad, hogyha nem tudod, hogy működik a felhős szolgáltatás, mert akkor átmegyek valamikor, és megcsináljuk. Jó, Balázs említette, hogy 1 millióan játszottak, ugye így összesen minden platformon egyesítve. Ehhez Phil Spencer gratulált nyilvánosan a Bethesdának. És na akkor innentől kezdve jönnek az érdekességek, mert hogy voltak itt jópofaságok, hogy ugye a játékban ilyen hatalmas, kietlen pusztákon lehet mászkálni, alias bolygókra leszállni, és akkor el tudsz menni mindenféle dolgot megvizsgálni, ilyen telepeket, meg gyárakat, ilyen üzemeket, meg majd ilyen artefaktokat keresel, meg ilyen szarokat. És lényeg az, hogy ilyen kurva sokat kell hozzá gyalogolni. És így feltették Todd Howardnak a kérdést, hogy figyelj már, Todd, esetleg egy jármű, vagy valami, tehát nem fért volna el. És akkor én erre találtam egy választ, te meg mondtál egy másikat, hogy azt mondta erre ott, hogy az nagyon megváltoztatta volna a gameplayt, mert túl gyorsan láttuk volna a dolgokat. És ezt a te világítottad meg ezt a kijelentését, hogy mit láttunk volna túl gyorsan? Inkább, tehát valami olyasmit magyarázott, hogy túl kietlennek tűnt volna, mert ha jól tudom, akkor most van egy olyan megoldás a Starfieldben, hogyha elindulsz X irányba, és mész, kutyagolsz kurva sokat, akkor egy idő után a játék automatikusan legenerál köréd valami point of interestet, amit így megnézhetsz. És valószínűleg ez a dolog nem volt összeegyeztethető azzal, hogy mondjuk gyorsan mész, gyorsan kell betölteni a textúrákat, nem tudta volna lekövetni a technológia, de erre megmondtam, hogy Creation Engine. Ha visszagondolsz, nem nagyon voltak járművek az előző Creation Engine-es játékokban se, hogyha a Skyrim-os lovat nem vesszük oda. De ez a Poi Creation. Poi. Poi Cred. Poi Cred. Úgyhogy igazából csak magyarázta a bizonyítvány, szerintem alkalmatlan az engine arra, hogy normálisan megoldják rajta a szárazföldi közlekedést, mivel ugye rengeteg mesterséges intelligenciával generált környezet, meg minden van, ami ugye nem fix, és akkor ezt biztos nem tudták összeegyeztetni. Hát, ahol a metrót úgy oldják meg, hogy rárakják egy NPC fejére, és azt szaladgál a föld alatt, ott nem csodálkozom ilyeneken egyébként. Na jó, úgyhogy tudjátok arról, hogy ilyen volt. Még egy pár hírünk van Starfieldre, hogy Todd nyilatkozott, hogy egyébként tökre örülnek, mert egyébként tök fasz a minden, a Starfield remekül fut PC-n. Ugye ezzel nincsen semmi gond, ezt konkrétan nyilatkozta. Egy páran egyébként így szóvá tették, hogy hát ők nem egészen ezt tapasztalják, és erre Todd azt mondta, hogy a Starfieldet ők egy Next Gen PC-s játéknak kezelik, úgyhogy az Next Gen PC-t igényel, ha az nincs otthon, akkor tessék PC-t fejleszteni. Kap be, tehát, hogy egyébként... Na most azért így... Most függetlenül attól egyébként, hogy most ez nem a Starfieldnek az érdemeit akarom elvitatni, de bazd meg, tehát mitől Next Gen egyébként a Starfield? Mármint értem, hogy ők még nem csináltak ilyen összetett játékot, de azért... Mit fedez le? Mert nem a 60 FPS-t, azt kurva nézd. Tehát figyelj, ez mi volt? Ez igazából arról szól, hogy nem szeretnek optimalizálni. Igen. Tehát megint csak arra vezetem vissza, hogy az engine az egyébként brutál fos. Ezt már beszéltük a múltkor is, hogy le kéne már cserélniük a picsába. Mert gyakorlatilag egy kaptafa játékokat gyártanak vele. Arra jó. És hát gondolom, hogy nem sikerült optimalizálni, úgyhogy erre az a válasz, hogy igazából kapjátok be, nem mi optimalizálunk szorul, hanem nektek szar a PC-tek, vegyetek jobbat. Next Gen játék. De igen, tudod. Azért bárki más ezen megpróbálkozna, lehet elküldenék a picsába, nem? Igen. Csak én gondolkodom azon, hogy most igazából megnéztem a hivatalos gépigényt a Bethesdának az oldalán. Igen. És itt olyanokat találni, hogy ezt. Tehát, hogy a minimum gépigény az Intel i7 6800K, meg egy GeForce 1070 Ti. Jó, de ez a elindul rajta. Ezen már elindul. Ezen az elindul. De az ajánlott az már az RTX 2080-nál áll. Hát figyelj, Radeon, mi van ott? RX 6800 XT az egy 200.000 forintos videokártya használtan. Jó, mondjuk nem tudom, hogy azok, akik problémáztak ezen, azok milyen konfiggal próbálták ennyire. Nem néztem utána ezeknek a visszajelzéseknek, de tudom, mindig fura, amikor a Bethesda mondja azt, hogy hát sokkal jobb gépek kellenek ahhoz, hogy ezt tudjad futtatni. Én még a CD Projekt Redtől sem hallottam ilyen megnyilvánulásokat, pedig az a játék azért egy fokkal bevállalósabb volt, mint a Starfield. Ja, jobban is nézett ki sokkal, hogyha volt hozzá elég erős PC-d. De ott legalább normálisan megoldották, hogy például a DLSS implementációt, és akkor kisebb konfiggal is lehetett játszani. Egyébként ugye a Cyberpunknak a PC-s portja annyira nem volt vészes technikailag, mint ugye a Prevgen konzolos, tehát az, és azóta azon, hogy még ugye patchelgettek is bőven, és az a mai napig egyébként azt nem veszem, mert bődületesen jól néz ki. Azért itt a Discordon is láttam, hogy mutogattak páran a játékból képeket, és van, ahol egyébként jól néz ki a játék, de van, ahol olyan elnagyolt mosottas fos textúrákkal dolgozik, hogy hihetetlen. Igen, hát én nagyon-nagyon esetleges, hogy milyen minőségű környezeti elemekbe futsz bele. De megyünk tovább, hogy ugye fejlesztétek a PC-ket, de nem mindegy, mit tesztek a gépbe, ugyanis van egy konkrét széria, amire hivatkoznak, hogy ott nem megy a játék. Nem az, hogy akadozik, hogy el se indult. Ez pedig az Intelnek az ARC kártyái, konkrétan az A750-essel kapcsolatban mondták, hogy azzal a játékkal nem is hajlandó elindulni a Starfield. Ezzel kapcsolatban a Intel kitett egy posztot, hogy tudnak róla, és hogy már dolgoznak rajta, hogy launchra kész legyen. Hogy sikerült-e vagy nem, ezt nyilván nem tudom megítélni, de azt tudom, hogy a játékosok ettől még elküldték az Intelt a kurva anyjába, hogy miért nem tudják ezt megoldani, hogy nem hát ugye a labda. Dedikált videókártyák piacára ezekkel az árkártyákkal lépett be az Intel, ugye előtte csak integrált megoldásokat csinált, és egyébként a mai napig, egyébként árteljesítmény arányban nem olyan rosszak ezek az Intel ARC kártyák, csak a támogatás egy kicsit gyenge. Tehát, hogy mondjuk 3-4 évnél régebbi játékot ne próbálj megjátszani rajtuk, mert ez egyáltalán nem fog menni, és az újabbak között is így ja, immelámmal. Mint az Xbox One X, ami majd 4K 60 FPS tud, csak éppen senki nem akar 4K 60 FPS-es játékot csinálni. Ja. Próbálom lefordítani egy konyha nyelvre, hát, mindenkinek befogadható legyen. Igen, az Intelnek ez egy érdekes húzása volt. Aztán nem tudom, hogy most mire jutottak, mert utoljára hallottam olyat is, hogy jó, hát akkor most már nagyjából kész van a következő generáció, és akkor azt még úgy kiadják, azt meglátják, mi lesz. Meg olyat is hallottam, hogy hagyják az egészet a picsába, és kivonulnak a GPU piacról, amire most vonultak be. Hát az meg olyan szinten lenne gáz, hogy azért iszonyat pénzeket elvertek erre. Uh-huh. Meglátjuk. Jó, még két apróság, hogy Todd jelezte, hogy egyébként kurva jó dolog az Xbox exkluzivitás, mert hogy így kevesebben tudtak fókuszálni a célplatformokra, ugye itt nyilván nem egyről van szó, mert a Series X meg a Series S, tehát ez két platform. Tudjuk, hogy itt a co-opban vannak cégek, akiknek beletörik a bicskája, jaj, mert nem tudjuk. Jaj, kamerában. Úgyhogy ők ennek örültek, és hogy szerintük ez lesz a Bethesdának az eddigi legerősebb megjelenése. Mondjuk a Game Pass-szel a hátuk mögött ez nem egy olyan vállalhatatlan kijelentés. Illetve még egy apróság, hogy a God of War alkotója is gratulált a Starfieldhez. Na nem Cory Barlog, egyébként, hanem David Jaffe, ugye aki a Twisted Metal-nak a születésében is oroszlán részt vállalt. Ő nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy neki az all-time top 3 játékai között van a Starfield. David Jaffe szerintem nagyjából 10 éve jelentőségét vesztette, és már csak arról ismert, hogy néha így belevgat ilyen hülyeségeket az étterbe. Igen. De most legalább nem küldött el senkit a kurva anyjába. Ezt megtesszük helyette mi. Igen, úgyhogy ez történt nagyjából egyébként a Starfield házatáján. Egy platformra könnyebb optimalizálni, ez olyan marketing dumának tűnik egyébként. Hát a hardware-es alapon majd, hogy nem megegyeznek az Xbox meg a PlayStation, tehát hogy nem hiszem, hogy annyit rontott volna, kiadják arra is. Már amikor megvették a Bethesdát, tiszta volt, hogy hiába mondja azt a Micro, hogy ugye, hogy is mondta, hogy játékonként egyedi alapon fogják eldönteni, hogy mi lesz multiplatform és mi lesz exkluzív. Azt hiszem, hogy ezt mondta akkor a Phil. Valami volt, ködösített Phil is mindent. De gyakorlatilag, hogyha megnézed, akkor azóta ugye lement a... Hál' Istennek még a izét megkaptuk, a Ghostwire Tokyo-t, meg a Deathloop-ot. És innentől kezdve szerintem egyébként nem lesz semmi multiplatform. Tehát konkrétan semmilyen Bethesda játék nem lesz multiplatform. De nincs rajta igazából nagy meglepetés, megvették őket, nyilván akkor saját platformja fognak fejleszteni. Figyelj, igazából Todd Howardnak a gondolkodásmódját követve, igazából nincs ezzel probléma, vegyetek otthonra egy Xboxot is. Még mindig olcsóban jöttök ki, mint ha vesztek egy olyan videókártyát, ami elhajtja a Starfield. Igen, és akkor nem is a számítógépről beszéltünk, csak a videókártyáról. Jó, ez volt a Starfield-es blokk, menjünk tovább, E3. Van egy nagyon kis nyúlfarknyi meghigyezni valónk, ugyanis nyilatkoztak az E3 részéről, az ESA részéről, talán És valami történik ott, mert bejelentették, hogy az effektív rendezvény szervező Reed Poppal szakítottak, így elvált az útjuk, és hogy 2024-re el fognak költözni az immáron hagyományos helyszínnek számító LA Convention Centerből. Immár a hagyományosnak számító 10 éve nem volt ott, ugye? Mi? E3. De milyen 10 éve? Hát gondolj vissza, hogy mikor volt az utolsó olyan E3, amit ott tartottak. Hát még az a utolsó, Covid előtt. Az utolsó még, de az nem 10 év volt, 4 éve volt. Inkább 5, de... De semmi esetre se 10. Jó. Faszom. Okay. De olyan összeszavartál, azt hittem, hogy tudsz valamit, de csak engem akarsz megakasztani. Uh-huh. Na szóval lény... Ide az volt olyan portál, aki úgy hozta le, hogy teljesen sztornó jövőre is az E3, most nem teljesen igaz, ha így is van, a hírből ez nem derült ki. A hírben annyi van, hogy ezt lényegesen kisebb léptékben akarják megvalósítani. Ezt sem mondták ennyire ki, de az LA Convention Centerből való elmozdulásról egyértelműen ez látszik, hogy sok mindent újra akarnak gondolni. Az meg pláne, hogy azt mondták, hogy viszont 25-ben teljes megújulást terveznek, de ezt megint nem részletezték, hogy pontosan mit. Nem ilyenkor szokott eljönni az évnek az a szakasz, amikor megjósoljuk, hogy jövőre se lesz E3? Valószínűleg jövőre se lesz E3. Kurva ciki lenne egyébként úgy, hogy zajlik a Gamescom. Gyakorlatilag vannak még a legkisebbnek számító ilyen rendezvények, egy Summer Game Fest is. Azért nagyobb léptékűnek tűnik, mint amekkorára az E3 mondjuk be tudná szaszakolni magát ott a nyári időszakra. Meg kivel? Hogyan? Én azt akartam mondani, hogy a Nintendo, a Sony, a Microsoft nem fog elmenni. Akkor mi ezért felhúzzák az egészet a Devolver Digitalra, vagy... Vagy mi? Nem tudom, tehát egy nagyon durva háttér alkukat kéne. PC Game Festre, vagy mi a faszom? Jaj, tényleg az... Ó. De ez tényleg, hogy az iparnak a fontosabb szereplői nélkül ezt képtelenség lesz normálisan megtartani. Erről beszéltünk is már korábban, úgyhogy én nem lepődnék meg, hogyha jövőre például nem lenne. Tudod, mit tudok viszont elképzelni? Na. Hogy az E3 bevásárolja magát mondjuk a Summer Game Festbe, és azt mondja, hogy mostantól akkor ők hostolják. Aha, ebben nem fog belemenni a Jeff. Van az a pénz? Szerintem nincs. Ő nem véletlenül vált ki annó az E3-ból. Nem fogja, figyelj, megmutatta azt, hogy meg tudja csinálni egyedül gyakorlatilag a saját kapcsolataira alapozva a saját fesztiváját, úgy, ahogy ő akarja, és mellette nem csak emiatt, de ugye az E3 meg kvázi eltűnt, hülye lenne azt mondani, hogy lehet, akkor... de figyelj, gondolj, képzelj egy olyan kijelentést, egy olyan nyitó kezdést, hogy welcome back at E3. Én simán látom magam, semmi, hogy újra itt. Semmi nincsen már. Hogy az, amivel ami mindent elkezdett. Ezek a nagy visszatéréseket szeretik. Nézd meg, az egész retro mezőny erre épül. Az E3-mal ezt megcsinálják, és ügyesen tudnak taktikázni egyébként, ezt be tudják húzni, tök jó lenne. Szerintem már nincsen semmilyen marketing értéke az E3-nak. Önmagában egy külön egy plusz egyedik E3-nak nem lenne, de ha az E3 rá tudna telepedni valami futó rendezvényre, az nem lenne hülyesség. Szerintem nem. Mert hogy szerintem kutyát nem érdekelni akkor sem, meg nem tartom valószínűnek. FR Péter, nagyon szépen köszi a szubot. Közben... Most őszintén szerinted kihúzná őket a szarból mondjuk egy olyan minőségi rendezvény, mint amit most a Gamescom volt? Figyelj, elbír még egy ilyen rendezvényt a szinten. Nézd meg, hogy hány olyan rendezvényt közvetítettünk, ami olyan volt, mint a Gamescom most. Hát idén majdnem az összes olyan volt. Én. Vagy rosszabb. De a Game of az lehet, hogy jobb lesz, mindjárt el fogjuk majd mondani, hogy miért. Jó, te nem hiszel semmit. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz jobb. Viszont Balázsral ellentétben nagyon lelkes a Respawn. Nagyon izgalmas új projekten dolgoznak. Ennyit tudunk. Ezt is Andrew Wilson-tól, az EA-nek a CEO-jától, aki egyébként nem átalkotott egy olyan kijelentést tenni, hogy a Respawn felvásárlása az egész játékipar egyik legjövedelmezőbb lépése volt. Mondjuk ebben van igazság bőven, tehát azért termelte nekik a lóvét, ugye a Jedi Survivor is, úgyhogy igen. Ez azért érdekes, mert hogy ő mondta még azt, hogy egy nagyon lelkes, meg valami új játékon dolgoznak. Nyilván adná magát, hogy csak nem egy új Jedi játékon. De azt szerintem be is lett jelentve, hogy már csinálják a folytatást. Igen, csak mint kiderült, igazából az a Respawnnak csak az egyik része, aki dolgozik ezen. A másik része viszont, ez hiszem már Vince Zappella a Respawnnak a CEO-ja szórta el, ő csak annyit mondott, hogy valami új, meg eredeti IP. Úgyhogy a Titanfall-t ezzel ki is lőhetjük. Ennek ellenére a Titanfall-nak a direktora Steve Fukuda vezeti általában ezt a projektet is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy legalább két játék készül a Respawn-nál. Hát meg mellette gondolom dolgoznak, vagy patchelgetik a izét, jön bele a tartalom a Battle Royale játékukba. Úgyhogy ez egy ilyen újdonság Respawn léptékkel. Egyébként fun fact, apróság, én erről nem is tudtam, lehet, hogy híreztünk róla, csak ez így közben nekem ködbe vezet, hogy az EA állítólag valami díjat kötött további két Star Wars játékra. De azt hiszem, csinálnak valami stratégiai játékot, meg valami kalandjátékot. Tényleg ez így rémlik? Aha, valami volt. Igen, az FPS-es RTS-en is dolgoznak a Respawn-nál. Lehet egyébként, hogy ugye Shadow droppolták a... Mi volt az előzménye a Jedi Knight játékoknak? Dark Forces remastert mutogatták most. De ez nem egy ilyen fan-made valami volt? Tehát nem, az hivatalos volt. Hivatalos volt? Hivatalos volt. Szerintem az ilyen fan-made volt. Nem. Na de... Marcelo Shepard, köszönöm. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Ott még mondjuk egy remake a Jedi Knight 2-ből, meg a Jedi Academy-ből el is férne. Ugye a sztori elvileg az Academy folytatásának is megvan, mert azt megírták annó. Jó, hát nagyon nem kell sztoriban megerőltetni ők magukat, az emberek nézik az Ashokát is. Nem tudom, hol vannak a jogok. Ugye a Raven csinálta még azokat is, a Raven Software, meg a... Hogy hívják? Na, az Activision-nél van. Most már ott van. Kodot heggeszt. Ja, hát... Az milyen komoly lenne, ha az Xbox outsourcolna fejlesztő stúdiót az Electronic Arts-nak? Tessék, hogy... Az Xbox? Hát most ugye... Jó, és azt mondanák, hogy figyelj, ők ráérnek, nem csinálnak semmit, ugye csinálhatnak nektek éppen Star Wars-t. Aha. Oké. Okay. Hát mert lassan nincsen szabad stúdió, mindegyik ott van az Xbox-nál. Meg az is, aki nem az övék. Igen. Hát tényleg egyébként mi az a Crystal Dynamics? Meg a Eidos. Na, beszéljünk a Skull & Bones-ról. Elizabeth Pellen képében elvesztette a harmadik kreatív vezetőjét. A hölgy egyébként 2018 óta töltötte be ezt a pozíciót, tehát idestava 6 éve, és a méltán híres Ubi Singapur élén volt. Ez sosem jó, amikor egy készülőjáték elveszti a kreatív vezetőjét. Szerintem a Skull & Bones-nak ne tök mindegy. Na, erről akartam veled beszélni, mert hogy a Ubisoftnak a pénzügyi jelentésében, ami kikerült, abban az szerepel, hogy jövő márciusig ez meg fog jelenni. Jó. Oké. De viszont jövő márciusig látjuk, hogy mik fognak jönni. Ugye a legutolsó pont januárban lesz ez az oldalnézetes Prince of Persia játék, a Lost Crown, vagy nem tudom mi. Ezzel be van zárva. Nem látjuk, hogy mikor fog jönni. Most vagy az lesz, hogy egyszer csak derültékből villámcsapásként bejelentik, hogy február 22, vagy február 14, vagy valami ilyesmit. Ha viszont nem, akkor viszont érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi van akkor, ha a Skull & Bones projekt már nem létezik. Mert egyébként... De nem, mert létezik. Azt mondták, hogy nincs, nem engedik el. Jó, mondták ezt a... Mi az a Beyond Good and Evil 2-re is. Igen, de ebből ugye már volt háromszor béta, meg már kétszer majdnem megjelent. És pont ennek kapcsán hoztam ezt fel, mert hogy korábban beszéltünk egy ilyen hírről, hogy az kiszivárgott, hogy a Ubisoft, vagy nem is tudom, ez hivatalos megerősítés volt, nem tudom pontosan, hogy a Ubisoft nyáron 4 játéknak a canceléséről döntött. Igen, de abban talán 2 meg is volt, hogy ez mi. Igen, a Splinter Cell-nek a VR változata, meg ez a Tom Clancy Frontline cucc. Úgyhogy erről a kettőről tudtunk, a másik kettőről nem. Na most, tudod mit? Én egy kis összegben merek fogadni, hogy a Skull & Bones volt az. Ezt szerintem már valahogy ki fogják hányni így a népnek. Tehát már annyi pénzt beleöntöttek meg minden, hogy valamennyire játszható volt, nem nagyon szerették az emberek, mert ugye nagyon gyorsan elfogyott belőle a tartalom, de ez már többször olyan, úgy lehetett látni, hogy legalább úgy nagyjából működik. Tehát az, hogy jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, ezért szerintem már csak azért kiadják, hogy valamennyi pénzt visszahozzon. De kim volt ez a Gamescom-on? Skull & Bones nem. Hát akkor ez még egy strigula oda, hogy valószínűleg ez cancelelve van. Most nemrég ért véget megint egy béta. De Ubisoftnál abban is tombol a cancel culture. Az egy másik dolog. Én szerintem azt fogják vele csinálni, hogy ledílelik a Micro-val, hogy majd belebasszák Game Pass-be, és akkor így szépen a izé alatt. Egy félkész fost? Egy félkész fost, mert benne lesz Game Pass-ben, nem kerül pénzbe, Zoli. Aznak már el lehet nézni ezeket a dolgokat. Tud, egyébként azt hozzátenném, hogy elkezdtük tervezni, vagy én legalábbis elkezdtem tervezni. Átküldtem neked szállást, és annyit nem mondta rá egy fapapucs. Mire beszél? A Gamescom-ról. Na mindegy. Ja, mert az mindjárt itt lesz, most már csak 14 hónap. Nem örülsz semmi. Na mindegy, hogyha elkezdtük tervezni, hogy jövőre akkor kivonulunk a Gamescom-ra, és akkor elhozzuk nektek a Gamescom élményt, mi megcsináljuk. Na, ugyanilyen lelkes volt akkor, amikor mondtam neki. Semminek nem tudsz örülni. Na, mondok valamit, aminek viszont fogsz. Hát, itt meg is értek, hogy megy a béta, és hogy kurva jó a játék, látod? Igen? Hát itt írják a cseten. Jó. Na, mosolyog egy kicsit. Na, úgyis mondhatod, hogy akarsz Switch-et venni, csak egy megfelelő érre vágysz, úgyhogy akkor beszélünk I'm a Hero 2-nak a szivárogtatására. Ja, de én gigabites 100 portosra gondoltam, nem erre. Tök mindegy, úgyis magas lesz a pinged, és nem fogsz játszani semmivel. Úgyhogy... Okay. Nem akartam megakasztani a Nintendo-s bejelentésedet. Légy citedd meg. Most már két szálon próbálom futtatni a gondolataimat. Mióta nem baszták le YouTube-ról a Pikmin kritikádat, azóta elhivatott Nintendo hívő lettél. Egyébként nagyon. Azóta bekapcsoltad a Switch-et? Nem. Ha a Pikmin... Hagyni kell pihenni, nem szabad, hogy még a fejedbe száll sok jó játék. Ha a Pikminbe több tartalom kerül, akkor az Pikmax lesz. Melyikkel kell állítani a felvételt? Na, szóval I'm a Hero 2 nevű szivárogtató nemes egyszerűséggel annyit osztott meg velünk, hogy oda fog baszni a Nintendo Switch 2-t. Hogy honnan veszi ezt? Meglepően konkrét híreket osztott meg velünk. Ez pedig az, hogy az egyik az, hogy a dev kitek állítólag már kint vannak. Na most tekintve, hogy jövő év végén fog megjelenni, és ez már hivatalosnak mondható, ez nem egy nagyon meredek állítás. Az már érdekesebb, hogy ő úgy tudja, hogy konkrétan a Sega-nál és a Square Enix-nél már vannak. Mindig jó dolog ilyen konkrétumokat hallani, úgyhogy erősíti az emberben a tudatot, hogy ezek nem csak érlékből kapott információk, hanem tényleg van valami alapja. Ami izgalmas, az állítólag visszafelé kompatibilisek lesznek. Ugye mi nem kevés szarkazmussal, meg vitriollal már beszéltünk arról, hogy nem lesz visszafelé kompatibilis, mert a Nintendo akkor megint el tudja sózni az embereknek ugyanazokat a szarokat. Na most az érdekes, hogy állítólag nem. Akkor én látok egy másik megoldást. Visszafele kompatibilis lesz az új Nintendo Switch, ha és amennyiben folyamatosan elő vagy fizetve a Nintendo online szolgáltatására. Cartridge-en fogod kapni, semmi az teljesen mindegy, de belerakod a cartridge-et, és nem indul el, csak akkor, hogyha elő vagy fizetve. De akkor ez feltételezne, hogy lesz benne valamilyen ilyen LTE egység, vagy valamilyen... Semmi lószarra, majd elmondják neked, hogy engedélyezniük kell valamit, hogy működjön a visszafele kompatibilitás, és hogy az plusz erőforrás, és emiatt fizetni kell. Az működhet. Bockó, köszi szépen! Valamilyen formában monetizálni fogják ezt, tehát ne félsd őket. Uh-huh. Ki kell termelni ezt a hasznot. Bazd, mert nekem most esett le egyébként, hogy ez a cartridge, ez a kártyás megoldás, és a Nintendo eredetileg kártyajátékokat gyártott. Kártyajáték, érted? Uh-huh. Basszus, ez most esett le. Nagyon jó neked. Na mindegy. Úgyhogy visszafelé kompatibilis lesz a játék, viszont ez viszont a te teóriádat erősítheti, hogy általában egy újfajta cartridge megoldást fognak bevezetni most majd a Switch 2-nél. Na, és hogyha újfajta cartridge-ös, akkor a régit hogy rakod bele? Nem biztos, hogy fizikai változást fog jelenteni. Hanem lehet, hogy valami más, vagy lehet, hogy kapsz egy átalakítót hozzá. Nem tudom. Lehet, hogy az a mágneses pánthoz lesz közel, amit múlt héten próbáltunk itt fejtegetni. Megerősítették, mi hallhatunk szépen egyébként a fontos információkhoz, hogy nyugalom, nem kell idegeskedni. megerősítette ez a forrás is, hogy valóban kap egy új kamera feature-t, egy új kamerát és vele együtt feature-t, de azt nem erősítették meg, hogy pontosan mi lesz ez. Viszont, és most ugrik a majom a vízbe, hogy állítólag úgy fogja futtatni a Final Fantasy 7 remake-et, mintha PlayStation 5-ön játszanánk. Ez egy ilyen... Ez egy nagyon érdekes állítás. Előirányozhatja azt, hogy ha ez tényleg így igaz, akkor nem kozmetikai, mert nem egy ilyen masszatolós upgrade-et kell elképzelni a következő Switch-nél, ez egy nagyon-nagyon komoly ugrás lesz. Nekem ezzel kapcsolatban van egy ötletem. Na mondjon. Azt oda is írtam, hogy valóban elképzelhető lehet, hogy tényleg fog egyébként ölni pénzt a Nintendo ebbe a konzolba. És tényleg lefejlesztik, és tényleg erős lesz. De hogy ezt bazd meg 20 évig nem fogják lecserélni utána. Kizárt dolog. A Nintendo nulladik naptól profitot maximalizál a hardveren. Tehát még hogyha lenne is egyébként olyan mobil hardware, ami ennek a teljesítményszintnek megfelelne, és egyébként nem nagyon van, akkor is sem raknák bele. Egyrészt az üzemidő miatt, másrészt meg azért, mert az pénzbe kerül. Vagy kerülne a Nintendo Switch 400 ezer forintban, itt meg már azért nem fizetnek ki érte. Figyelj, akkor a múlt heti hírben azt szerepelt, hogy valami LED kijelző lesz benne. Ugye, lehet, hogy ez egyébként csak ilyen rejtett utalás arra, hogy streamelni fogják rá a játékokat. Tehát úgy értették, hogy úgy fogja futtatni az FF7 remake-et, mint a PS5-ről menne, hogy PS5-ről fog menni, és csak streameled rá. Mint a... mi ez? PlayStation Portál, vagy mi a faszom? Portál, igen. Nem gondolom. Tehát ez szerintem abszolút a túlzás, amit itt állítanak. Az, hogy hardware előrelépés lesz, meg teljesítményben előrelépés lesz, az 100%-ra vehető, ahogy az is, hogy nagy előrelépés lesz. Egész egyszerűen azért, mert egy olyan hardware-ről beszélünk, ugye ami a mostani Switch-ben van, ami már megjelenésekor is elavult volt. És az volt 2017-ben. Tehát persze, hogy nagy lesz az előrelépés. Még hogyha egy mostani alsó-közép kategóriás ARM szokkot is raknak bele, akkor is. Jó. Mondom, én csak a hírvívő vagyok. Uh-huh. Én csak elmondom, hogy mik a tények. Jó. Elképzelhető. Nem tudom. Engem tényleg inkább a visszafele kompatibilitás érdekel, hogy fognak rajta fogást találni. Még talán a legegyszerűbb az, hogyha azt csinálják, mint egyébként, amit a Sony is csinált, hogy kérnek rá egy $10 upgrade-et. Annyit szerintem megfognak. Az reális. Az a legalja. Egyébként szerintem valószínű, hogy inkább ez lesz egyébként. Be fogja fogadni a cartridge-et, és kérni fognak rá egy $10 update-et, hogy tényleg elinduljon. Elképzelhetőnek tartom. Most miért változtassák meg szignifikánsan? Ja, mindenképpen el fognak kérni érte valami pénzt, tehát ez a 100%. Olyan nincs, hogy nem. Ha már egyszer kifizetted, akkor miért nem fizetnéd ki még egyszer? Ez az olyan, tudod, mint mikor megjelent a Switch, és több Zelda volt, több Zelda fogyott, mint a hány gép. Tökéletes. No, és akkor folytassuk, ezt a hírt viszont már te hoztad. Ugye kérlek, vezest fel. Ja, igen, ez is Nintendo-s hír, hogy most úgy néz ki, hogy jönni fog új Nintendo Direct. Az utolsó az ugye júniusban volt, hogyha jól tudom. Tehát azóta ez az első új Direct lenne. Ezt egy... brazil website hozta le, az Universo Nintendo, és ők azt mondták, hogy ez jövő héten fog megtörténni valamikor, szeptember 11-e és 15-e közé lesz várható, és hát több mint valószínűleg a év hátralevő részében történő megjelenésekkel fog foglalkozni. Tehát amit így nagyjából tudunk, hogy ugye jön, nem sokára megjelenik, és akkor ezek ott lehetnek. Ugye jön a Sonic Superstars október 17-én, utána október 20-án jön a Super Mario Bros. Acid Wonder, az a Acid Trippes Mario játék. Kurva jónak tűnik egyébként, én nagyon várom. Október 24-én jön a Metal Gear Solid Master Collection. Megnézted egyébként, hogy az hogy fog futni? Tehát, hogy a Konami olyan szépen aláírta magát, hogy körülbelül kutyaszar kiszart hányás minőségbe fog futni mindenen. De hát a Nintendo Switch-ben tízszer olyan erős vas van, mint amire készültek a régi Metal Gear. Nem csak a Nintendo Switch-en, ne aggódjál, például az első Metal Gear az 480p-be fog futni PlayStation 5-ön is. Tehát így konkrétan nem nyúltak hozzá. Nagyjából ugyanazt fogod kapni, amit a HD Collection-nel már egyszer adtak neked PS3-ra. Na mindegy. Figyelj, vérszemet kaptak valószínűleg a Take-Two-nak a Red Dead Redemption-es portjáról, hogy ó, lehet ezt így is? Lesz ma még szó a Take-Two-ról, ne aggódjatok. Ja, úgyhogy Metal Gear Solid HD vagy Master Collection október 24, aztán jön a Super Mario RPG november 17-én, az még egy, szerintem egy erősebb megjelenés lesz, illetve 2023 őszére mondták a Pokémon Scarlet és Violetnek a DLC-t is, tehát szerintem azt is megmutathatják. Nintendo Switch 2 bejelentés itt lesz-e? Szerintem nem tudom, hogy hardware megjelenést ilyen szinten szokott-e külön direct-et kapni, vagy pedig csak így bedobják, hogy ja, egyébként lesz egy ilyen is. Nem tudom, fogalmam sincs. Ha itt nem, akkor viszont el tudom képzelni, hogy mondjuk a Game Awards-ra kivigyék. Nem tudom, ott szokott-e lenni ilyen. Mondjuk fiatal a Game Awards-ahoz. Nintendo-s megjelenések szerintem nem nagyon szoktak ott lenni. De ezt nyugodtan mondhatod hangosabban, és már nem szokták hallani. Na, azt mondta Balázs, hogy nem szoktak lenni ott nagyon Nintendo-s megjelenések. Igen, ezt mondtam. Igen, csak most így hallják is. Szerintem egyébként elképzelhet, hogy a Switch 2 az ott lesz. Figyelj, kurva sikeres ez a cucc, úgyhogy el tudom képzelni, ki akarják rakni reflektorfénybe a következő Nintendo-t is, és nem csendben bevezetni, hanem hatalmas csinadrattával. Hát, de akarod ezt meglépni egyébként a karácsonyi szezon előtt, amikor még ki tudnál szórni egy valag Switch-et? Tehát akkor már simán benne van, hogy az emberek nem veszik meg mondjuk idén karácsonyra a gyereknek a Nintendo Switch-et, mert jövőre jön az új. Akkor most arra az egy évre minek vegyék meg? Mondjuk hardware-t nem biztos, hogy bejelentenék ennyire előre. Máshonnan megkezdődött meg... Én kinézem belőlük, hogy majd valamikor januárban bejelentik. Még a Series X-et is azt hiszem egy évvel előtt teleplezték le. Te emlékszel? Game Awards-on. Ja, hamutartós. Igen. Ezt. Igen, ezt. Igen. Ja. Úgyhogy... Ja, egyébként így belegondolva nem valószínű, hogy bejelentik itt a Nintendo Switch 2-t. Ja, a saját üzletüket kanibalizálnák velük, úgyhogy szerintem azt később fogják megtenni. Ne aggódj, el fog indulni ám a marketing gépezet, mert ugye szerintem a jövő karácsonyi szezonnak ez az egyik, tehát a 24-es karácsonyi szezonnak az egyik top lesz eladása. Tehát, hogy mindenki az új Switch-et fogja venni. Még erősen katalog, hogy a Mario Bros. Wondert megyem meg, vagy az RPG-t? Mert mindkettőt nem szeretném annyira, az nem akarok már józni, de valószínű, hogy a Wondert fogom egyébként, mert baromi jól néz ki. Játszottál te anno Super Nintendo-n a Super Mario RPG-vel? Nem. Na, akkor ezzel szerintem most alá is írtad, hogy ne azt vedd meg. Amúgy is ismerem a hozzáállásodat a RPG-khez, és ugye a Super Mario RPG-t ezt a Square Enix rakta össze, tehát nagyjából a játékmechanikában a 90-es évek közepei Square Enix játékokra, tehát ilyen Final Fantasy 4-5. Azokat én szerettem. De hogy szeretted, de most lát. Vedd meg a Wondert. Jó, egyébként úgyis a Wondert akartam, mert az tényleg tetszik. Az jól néz ki. Ja. Na, akkor beszéljünk arról, hogy Naughty Dog. Sok minden nem történt egyébként, viszont az Entertainment Weekly mikrofonvére kapta Neil Druckmann-t, és ő annyit mondott, hogy igen, tényleg így van, új játékon dolgoznak. Wow! Csak nem a Last of Us 3. De, valószínűleg nem mondott semmit, ami egyébként érdekes volt a hírben, hogy ő azt mondta, hogy konkrétat nem mondhat, mert, és ez idézve van, a kommunikációs igazgatója megölni. De egy nagyon durva szót használt, azt mondta, hogy így slaughtered. Tehát... Lemészárolni. Igen. Ami azért úgy meglepett. És felmerült bennem a kérdés, amit oda is írtam, hogy csak nem dobott valaki egy kontrollt, meg egy kis gyeplőt Neil barátunk fölé, hogy nem történjen a jövőben ilyesmi, amit a Last of Us-nál csinált. Nem gondolná. Szerintem egyébként, de... Azért egyébként neki pofára esés lehetett ám az, mert szerintem kapta az ívet föntről rendesen a Last of Us 2 után, aztán a Last of Us multival kapcsolatban sem alakult minden túl fényesen, és el tudom képzelni, hogy azért őt behívták a raportra, hogy figyelj már, néha kurva egy zseni vagy, meg látnok, meg Visionary Director, meg amit akarsz, de bazd meg, Ha legközelebb ilyen lesz, akkor utána csak Uncharted-et csináltok, bazd meg, és onnantól kezdve azt designerként viszed, mert teszünk egy másik kreatív direktort a stúdió élén, azt jó napot. Én nem hinném. Minden visszásága ellenére Last of Us is jól fogyott. Vagy legalábbis megjelenéskor jól fogyott, hogy utána hogy fogyott, azt nem tudom. Jól fogyott egyébként, szeretnék. A Sony-t meg csak ez érdekli. Sok pénz generált, akkor... Jó, de szerintem egyébként, jó, igazából erről nem tudunk sokkal többet, az biztos, hogy a Naughty Dognál dolgoznak. Ami egyébként így nagyon obviousnek tűnik, de azért ezt nem árt hangsúlyozni, mert a legutolsó információnk az volt, hogy a ja Istenem, a Bungie-s arcok, azok elég rendesen beleálltak a multis fejlesztésükbe. Hát mondták, hogy konkrétan fenntarthatatlan az a modell, amit bevittek a Factions mögé. Igen, úgyhogy azóta nem tudtuk, hogy mi történik a Naughty Dognál, úgyhogy most már hivatalosan dolgoznak valamin, és mivel mással kapcsolatban nem zörgött a haraszt, így nagyon valószínű, hogy a Last of Us 3 az. Mert elvileg annak a sztoria már megvan. Igen, igen, azt említették, hogy ez meg van írva. Aztán ki tudja, hogy átiratják-e velük. Ja, meg ugye meg lett most a sorozatra Abby-nek megtalálták a színésznőt, hogy ki lesz az. Igen, ezzel kapcsolatban pedig datolgattunk dolgokat, hogy ugye most zajlik az írósztrájk. Én biztos voltam benne, hogy Dwayne Johnson lesz, de nem. Hát, igen, hát mindegy. Tehát most datolgattuk azt, hogy mi van. Elvileg most ott tartunk, hogy olyan 25-ben jöhet a Last of Us-nak a második évada, ugye HBO-ra. Én azt el tudom képzelni, hogy hasonlóan az első évadhoz, hogy ki fogják dobni PC-re, meg úgy általában ki fogják dobni a második résznek a remake-jét. Oh, a nyakamat rá, hogy ezen dolgozik valamelyik csapat már. És egyébként kurvára nem igényelni a játék, mert vizuálisan az elég patikán össze volt rakva, de nem baj, tehát mit tudom én. A remake-nek a portját se tudták össze. De tudod mit? Lehet, hogy csak kiadják PC-re a Last of Us 2-t. Már hogy portolják PC-re? Aha. Elképzelhető. Úgyhogy azt például el tudom képzelni, hogy a második évadra 25-ig összerakhatják, az nem egy olyan vészes vállalás. És a The Last of Us-nak a harmadik évada viszont a The Last of Us-nak a harmadik részével fog megérkezni. Egyúttal, ha tudjuk, hogyha ez viszont tényleg így lesz, akkor a The Last of Us Season 3-t mire bemutatják, akkor feltételezhetjük, hogy akkor abban az évben jön a The Last of Us harmadik évad, és feltételezhetjük, hogy azzal az évvel véget fog érni a PlayStation 5-nek a pályafutása is. Mert az első két generációt nagyjából így zárta a Sony. 28-ban? Mondjuk. Lehet. Hát csak nem vár már 3 évet a 2 évad között a... Mi az? HBO? Most is azt csinálják, nem? Hát most azt csinálják, de most itt befigyelt egy írósztrájk. És nem iratták meg alapvetően a folytatást meg. Meg őszintén... A Sárkányok házát se írták meg előre, hát azt is elbírkáztak. A Warner-nél nem tudom, mit szenvednek egyébként ennyire össze. Én a múltkor azt hallottam, hogy csak simán annyit csinálnak a produkciók, hogy a Egyesült Királyságból hoznak írókat. Walter, Istenem, a Martin, az RR Martin, ő mondta, hogy nincs ezzel probléma, mert csak Amerikában sztrájkolnak, itt Európában bármennyi írót le tudnak akasztani. És nem hiszem, hogy ezt a közepesen szar minőséget, amit a legtöbb hollywoodi produkció magáinak tudhat, az szerintem meg tudják ott is írni. Ne adj Isten, még jó is lesz. Igen, úgyhogy gyertek, nyújjatok nyugodtan Európába. Itt vannak emberek, akik szeretnének dolgozni. Aztán, na eznek megint te vagy, akkor beszéljünk a Sony-nak egy másik műhelyéről. Santa Monica stúdióra. Így igaz, ahol szintén ilyen kaptafa jelleggel készülnek egyen játékra berendezkedve. Igen, most nekik volt egy pár álláskeresésük, amiket így felraktak. Az egyik, ez most egy Senior Encounter Designert keresnek, tehát ez gyakorlatilag a... nem találkozás, mi az Istennek mondják. Ütközési designer? Ütközési designer. Gyakorlatilag a harcokat, aki koreografálja. Konkrétan mondták, hogy God of War-szerű játékhoz keresnek olyat, akinek van már a God of War harcrendszerében tapasztalata meg ilyenek, de hogy vajon mivel foglalkozhatnak? Csak nem egy God of War-ral. És ugye van ez a Twitteren van ez a forma, aki beszokott dobálni ilyen random okosságokat, amikor így jósol, és ugye a snitch, és ő megmondta, hogy egyébként nem titkolt, hogy a Ragnarökhöz fog valami DLC érkezni. Úgyhogy Zalival latolgattuk, hogy egyébként lehet, hogy azzal le is zárják a sztorit, tehát itt ebben az északi mitológiai részben szerintem nagyon nincs több. Ha meg teljesen elkanyarodnak tőle, az megint más. Nem tudom, erről is beszéltünk, hogy valahogy ez nem volt most olyan fluid, mint ahogy a régi God of War-ra követték egymást, és ahogyan az felhasználta azt a fajta mitológiát, ugye a görögöt. Uh-huh. Itt annyira nem érezni, úgyhogy... Nem késik sokat ez a DLC? Hát attól függ, mekkora lesz. Hát mondjuk a... Mert például mondjuk egy Horizonhez, azt hiszem rákövetkező évben jött a DLC, nem? Lehet, hogy rosszul emlékszem. Még abba az évben. Szerintem, mert ugye tavasszal jelent meg a Horizon, és valamikor, de akkor lehet, hogy egy évre rá. Mindegy. De az is valami 3-4 órás tartalom. Persze, csak azért nézem, hogy így, ha még éppen rekrutálnak embereket ahhoz, hogy a DLC elkészüljön, akkor ez azért a Sonyra annyira nem jellemző, hogy így ennyire megcsúsznak dolgokkal. És azért legyünk őszintén, akkor hát nem vállaltak a Ragnarökkel, hogy most itt nagyon tologatni kelljen a dolgokat. Ki tudja, lehet, hogy ez is olyan lesz, mint az Activision-nél, tudod, hogy ez soha nem DLC-nek készült, hanem ez egy teljes értékű játék. Mi, aki találják, ez a hatkövetkező. Itt tudod, csináltak két pályát, és akkor hát ez szerintem ez már majdnem egy játék, úgyhogy adjuk ki. Be is árazzuk simán. Én egyébként nagyon kíváncsi leszek, és már többen kérdezgettétek, és akkor szerintem ezt is ide kötném, hogy ugye mindenki meg volt róla győződve, hogy a iszonyatosan rohadt gyenge júniusi Sony konferencia után lesz még egy augusztusban, uh-huh. ahol megmutatják az igazi címeket. Uh-huh. Na most ugye ez nem történt meg, mert szeptember van, és már így nem is nagyon fog szerintem ez idén megtörténni, tehát lesz pár héten belül lehet várni szerintem a Pókemberes State of Play-t, ugye az október 20-án jön, tehát szerintem egy jó 2-3 héttel előtte, tehát ilyen szeptember utolsó hete körül szerintem lesz egy State of Play, egy Pókemberes, ahol majd bevágják ezt a hülye kézi konzoljukat is, hogy valaki vegye már meg, a bukás lesz, mint állat. De hogy visszatérő téma nálunk, hogy nem tudjuk, hogy mire számítsunk az elkövetkezendő pár évben. Azért a Sony részéről nem nagyon volt még ilyen. Most tegyük félre a mi az Isten, ezeket a pay to win játékokat, amiket ugye ki akarnak majd adni. A Games as Service játékokat, mert az engem például totál hidegen hagy. De hogy nem, nyilván úgy tudod te is, hogy valószínűleg készül egy csúcsú folytatás, meg ugye jön a Wolverine, meg ezek, de hogy ilyen kézzelfogható dolgot nem kaptunk el 24-re nagyon semmit. Hát most én megnéztem a Wikipédián a bejegyzéseket, és hát konkrétan nem láttunk február utánra. Ilyen nagyon régen volt. És februárban is nem veszem el az értekeit, de azért nem a Homeworld-re fogom felkapni a fejemet, ami azért még ott is csúszhat bőven. Ja, ilyen a Suicide Squad. Meg a Suicide Squad február 2-án. Ja. Szerintem azt onnan el fogják nem tolni. Nem fogom könnyeket hullajtani érte. De körülbelül ilyen jellegű megjelenések lesznek, tehát amilyen játékok itt vannak, hozzáteszem, nem baj. Tehát amilyen költekezésbe bele fogják verni magukat az emberek októberbe, nem is baj, hogyha van mondjuk egy december, január, februárra fellélegezve a családi kassza. Szokták mondani, hogy általában januárban mennek a nagy költések. Na ezért sem értem, hogy októberről miért nem mozgatnak el sokkal több játékot januárra. És hogyha már ennél a pontnál vagyunk, akkor beszéljünk is arról, hogy januárban mi a helyzet. Megint bejött a tippünk. Körgessétek majd vissza azt a valamelyik podcastünket, nem ezzel a néven futott, hanem valami kapcsán méláztunk el rajta, hogy az októberről el kéne mozgatni valamelyik játékot, mert túl sok egyszerűen a megjelenés. És nekem volt egy olyan bátortalan, vagy nekünk volt egy olyan bátortalan tippünk, hogy az Alone in the Dark az nem fogja túlélni ilyen szorításban, ami ott van, és azt el kéne onnan mozdítani. Főleg azért, mert ugye az utolsó pillanatban rádobták a nyakára az LMV 2-t. Igen. Tehát valami 3 nappal előtte jelent volna meg? Valahogy úgy, ott körülötte. Oda rádobták, mert előtte úgy volt, hogy majdnem egy hónappal előtte jön, de aztán szépen rátolták. Igen. Úgyhogy jött is a hivatalos megjelenés, az Alone in the Dark-ot elcsúsztatták, méghozzá január 16-ra, két nappal a Prince of Persia, The Lost Crown elé. De nem is kerteltek, tehát ha megnézitek a fejlesztőknek a bejelentését Twitteren, akkor ott leírják, hogy ez egy kisebb projekt, kell neki a levegő, elvittük. És tök igazuk van. Na ez az a fajta csúsztatás, megjelenés csúsztatás, amit én tökéletesen meg tudok érteni. Tehát nem azt tudom, amikor azt mondjuk, hogy fú, igazából csúsztatjuk a játékot fél évvel, mert kell a polírozás, meg a finom hangolás. Mi a faszom, tudod? Na, az olyan, azt rühellem. De például, hogy ilyen helyzet van, hogy fú, gyerekek, hirtelen kurva sűrű lett a megjelenés, elfogyott a levegő, elmegyünk olyan helyre, ahol nagyobb mozgástér van. Ezt szerintem megérthető fejlesztői oldalról, user oldalról is megérthető, mert aki meg akarja venni az Alone in the Darkot, az ott nem fogja tudni, mert egyszerűen mást fog venni. Uh-huh. Nem is lehet hibáztatni miatta senkit. Január az úgy pont olyan, hogy ott beleférhet. Tudod, a karácsonyi zseppénz, azt még el tudod meg az Alone in the Dark amúgy is ugye egy alacsonyabbra pozícionál. Mármint, hogy pénzügyileg azt hiszem $40 vagy 30? Az egy kisebb játék, azt hiszem 50, de nem vagyok benne biztos. Lehet. Tehát ez egy teljesen jó, ez tipikusan az a fejlesztői vagy stúdió mentalitás, amit én üdvözölni tudok, és tényleg örülök neki. Mm. Én is örülök neki, mert nem októberben, egyel kevesebb játékra kell pénzt kibasznom abban a hónapban. Tehát tudok én is azért tervezni. Hát januárban gyakorlatilag az Alone in the Dark lesz ezek közül, amit kipróbálsz, nem? Mm. Tekken nem gondolnám, meg szerintem a Prince of Persia-t sem. Ez engem érdekel, de azt még várom, hogy bejelentsék, hogy jön Game Pass-be. Mm. Februárra meg... Hát a februáriból engem igazából, hát a Suicide Squad az hidegen hagy, a Persona 3-ban már játszottam, úgyhogy az megint csak nem. A Granblue Fantasy lesz, amit szerintem meg fogok venni, meg a Homeworld 3. De nagyjából ennyi. Hát ha kiadják a Homeworld 3-et, de igen, hát, te is mondtál, hogy egyébként jövőre nem tudunk semmit, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a Game Awards az... De mikor volt, hogy a Game Awards-on volt valami nagyobb bejelentés? A bizéből a BioWare-es projektekből szoktak konceptártokat mutogatni, meg néha Kojima benyög valami fasságot, de hogy így egyébként nagy bejelentés. Nem is emlékszem nagyobb bejelentés alatt. Az Xboxot ugye leleplezték egyszer, meg még ilyenek vannak a fejemben, hogy a Crash Team Racinget ott leplezték le, de nagyjából ennyi. Figyelj, hogy a From Software-esek kimennek egy bonszájjal, azért meg fogsz őrülni. Egy Elden Ring DLC bejelentés még beleférhet, de... Hát erről beszélek. De nagyjából ennyi. Tehát, hogy szerintem ne várd azt a... Sony például tipikusan nem ott jelent be játékokat. Volt nekik erre egy decemberi rendezvényük, ugye a... Mi az Isten volt a neve? PlayStation... valami? Hm? Tudod, az régen minden decemberbe futott. Saját rendezvény volt, nem fog eszembe jutni most a neve. De azt is évek óta nem tartották meg. Most fel sem merül bennem, hogy ha bedobjátok a nevét, akkor annak örülni fogok, de nem tudom, miről beszélsz. Nem, volt nekik egy évente, nem PlayStation Expert, lehet az volt, nem tudom. Egy ilyen nagyobb dolog volt, és akkor ott mutogattak be játékokat. Általában mindig decemberben volt, de talán 19 vagy 18-ban volt az utolsó. Mm. Jó. Csak hogy tudjatok rá, hogy az Alone in the Darkot ne keressétek októberben, januárban fog érkezni. Nem a showcase-re gondolok, a showcase-ek azok általában nyár végén, őszelején voltak. Egyébként szerintem kevered valamivel, most így viccen kívül, tehát szerintem nem volt a Sony-nak sosem decemberi ilyen. Most rákeresek. Most... Te ezzel foglalkozzál! Na, jó, oké. Én sem emlékszek, mert igen, Dark Sector sem emlékszik rá, senki sem emlékszik, aztán álmodtad. Mondom, hogy álmodtad. Ezzel foglalkozzál! Na, beszéljünk pletykákról. Van egy My Time to Shine Hello nevű szivároktató. Megint, nagyon szeretem ezeket a szivároktatókat. Igen, PlayStation Experience 2014-18-ig futott, minden decemberben volt. Igen? Aha. Na. De mikor volt az? 80-as? Most évben? Mondtam el. Csak de mikor volt 14-től 18-ig, 5 éven kell. Az mikor? Az előző generáció volt. Ja. Na, beszéljünk akkor erről, hogy My Time to Shine szivárogtatott két különböző témába. Egy ismert szivárogtató. Én nem ismerem. De azt mondták, hogy ismert szivárogtató, okay. És hogy megbízható. Általában valami MCU vonatkozású dolgokat szivárogtatott legutóbb, és azok is tökre bejöttek. Na, két hírt hozott. Az egyik az, hogy már javában készül a Hogwarts Legacy 2. Ezt mondjuk a fejlesztők elmondták, amikor megjelent az egy. Engem meglepett, én azt hittem, hogy ennél azért nagyobb laufot fognak hagyni a kettő között. Miért? Hát szarra keresték magukat vele. Akkor lepődtem volna meg, ha nem állnak neki rögtön a második részfejlesztésnél. Minden, engem azért meglepett, de örülök, hogy a Warner gyorsan rá is állította őket, a gyerekek, ez nagyon jó volt. Én tudom, minek örülök. Kell nekik a win, mert egyébként a Warner csapatai azok így nem nagyon jeleskednek mostanában. Nem. Kivéve a Netherrealm-et. Igen. Hát a Rocksteady az konkrétan elásta magát így. De ezek mi pénzt fognak belapátolni? Évelején kijött a Hogwarts Legacy, most kijön a Mortal Kombat 1. Hát azért... De valamivel tompítani kell a januári megjelenését a Suicide Squadnak, vagy a februári. Mondjuk ezt meg tudom érteni. De lesz akkor a holdudvara a Mortal Kombatnek szerintem, hogy ott még úgyis vásárolni fogják a DLC-ket, jönni fognak az ilyen Terminátoros, meg mit tudom én, David Attenborough-os DLC-t. Egyébként, igen. És akkor... Hát jó, figyelj, a Mortal Kombatnak 3 hónapja van megfutni magát, mert ugye utána jön a Tekken 8. És általában ezek a nagy ilyen verekszős játékok, ezek így nem szeretik egymás szagát, és akkor próbálnak távol maradni, mert a piac nem bír belőlük sokat. Tehát ugye alapból egy kisebb rétegre lő, egy speckóbb rétegre lő, és most ők nem fognak 2 hónapon belül 2 ilyen játékot megvenni, úgyhogy most meg kijön a MK, és akkor majd szépen. Majd persze utána lesz belőle Ultimate, meg megabaszó kiadás, meg ilyesmi, meg utána bebasszák majd a PlayStation Plus-ba, meg a Game Pass-be is, például, hogy az összes Mortal-el megcsinálták, de jó. Még ez nem tűnik rossznak a mostani résznek. Nem, nekem rossznak. Nagyon tetszik. Az előző nekem nem tetszett, nekem a 11, nem, a 9-10 azt próbáltad tetszett. Próbáltad egyébként? Mit? A 11-et? Aha. Persze. Még talán adták valami mellé is. A 9 ugye az volt az a revizionálása gyakorlatilag az egész MK szériának, amikor az új vonalas MK-t behozták. A 10, meg főleg annak a bővített kiadása, tehát az XL verzió, ami minden karakterben volt, meg minden, azt hiszem kifejezetten jó volt. Nekem nem tetszett az, hogy a 11-ben a vizuális változott, meg valahogy az egész a karaktereknek az animáció ilyen furák voltak. Nekem az annyira nem jött be. De ez az új, ezt tetszik. Megvenni nem fogom, de majd táborról. Hát ilyen negyedáron behúzni, tudod, mondtam, hogy mi ezt ilyen parti játéknak játsszuk. Meg majd megnézem a sztorit, azt a 2 órát YouTube-on. Az érdekel. Hát, figyelj, verekedős játékhoz képest egész korrekt sztorikat szoktak írni ezekhez. Abszolút. Szerintem ez jó lesz. Úgyhogy, hogy került ez ide? Ja igen, a Warnerről beszéltünk, hogy nekik ez itt tökre bejött. Figyelj, a Hogwarts Legacy 2-vel kapcsolatban te azt végigjátszottad végül? Nem, ugye? Nem játszottam bele. Ja, nem játszottál vele, akkor kár is lenne ez. Figyelj, annyit mondok, hogy én csak annyiban bízom, hogy tanulnak a visszajelzésekből. Csak ennyi legyen, hogy tanuljanak a visszajelzésekből. Én nem ragaszkodom hozzá, hogy nagyobb legyen, szerintem a scope lehet akár kisebb is. Csak legyen változatosabb, és... Szerintem ugyanazt fogod megkapni. Tök fölösleges változtatni rajta, eladja a neve. Ha eladod ugyanezt a játékot átszkinezve, akkor is meg fogják ennyien venni, és ezt szerintem látja a Warner is, úgyhogy költséget fog optimalizálni. Hát szerintem, hogyha valamit igazolt a Hogwarts Legacy, az pont az, hogy itt nem szabadna nekiállni fillérbaszóskodni, hanem itt tényleg az, hogy allokáljanak rá erőforrást, akár tőkét, akár embert. Csak eladni kell tudni utána, nem kell, hogy bent tartsa a játékosokat. Nézd meg, hogy a játékos szám hogy visszaesett iszonyatos módon. Ha az emberek már nem beszélnek a játékról. Én értem, hogy miért, mert egyébként az a baj, hogy a játékbeli taszkok fő és mellékküldetés egyaránt egy kurvára kaptafa volt. AC-t csináltak belőle gyakorlatilag, csak Harry Potteres AC volt. Igen, tehát hogy ezen tudnának változtatni, és azt tudják mondani, hogy srácok, akkor kicsit megvariáljuk, kicsit tekerünk a puzzle-ökön, kicsit tekerünk az összecsapásokon, és valahogy hogy kicsit finesszesebbre vesszük az egészet. Igazából mondjuk te állításodat támasztam alá, hogy nagyon nem kell hozzányúlni a témához, csak jobbá tenni, kicsit összetettebbé. Azért, mert igényli. De... Na jó, te nem is próbáltad. Nem, de most őszintén, tehát, hogy a vásárlók nagy része egy Harry Potter, egy korrektebb Harry Potter játékot akart játszani, megcsinálták a világot, a látvány viszonylag jó volt, a harcrendszer viszonylag jó volt, minden pont annyira volt jó, hogy bent tartson arra 7-8-10 órára, amíg ráunsz a repetitív dolgokra, és utána a többi részét már úgysem nézed meg. Nem, tehát hogy értem, hogy jó lenne, ha ezt megcsinálnák. Csak lásd azt, hogy valószínűleg nem fogják megcsinálni, mert semmi értelme nincs, ugyanúgy, ahogy az AC-k is, meg a felkályok, meg az összes többi ilyen egykaptafa játék nem innoválódott, mert nem volt rá igény. Erről majd ugye beszélünk a későbbiekben, mert a hiába nyarvog a játékos, úgyse játsza végig, meg úgyse fog ezekkel az opciókkal élni, neki kell az a hirtelen adrenalin löket, hogy mondjuk én most Harry Potter játékkal akarok játszani, ami mondjuk nem úgy néz ki, mint a kiszartányás, és lehet benne varázsolni. Ezt megkapod, és lehet, hogy 10 óra múlva azt mondod, hogy meguntam, mert ugyanazok a dolgok ismétlődnek, de kapsz 2 év múlva mondjuk egy ugyanilyen játékot, meg megfogod venni, és megint fogsz vele játszani, mert hú, a másnak is milyen jó volt az eleje. Nem, tehát igen, jó lenne, ha fejlesztenék, nem fogják, mert egyszerűen nincs rá igény. Szerintem meg pont az, hogy a játékos közösség mostanra úgy a kritikusok, mind a játékosok kurva finnyásak lettek. Hát pont a Starfield az élő példa, hogy nekiálltak ezeken a pronounokon szittyögni, hogy bazd meg. Jaj, de ezt már mondtam, hogy az, hogy a neten van egy hangos kisebbség, aki nyafog, meg a véleményvezérek mögé beállunk, hogy hú, hát akkor most ítéljük el ezt a, tehát ez a hú, hát a Diablo 4-jel is mit csináltak, és, és közben rekordokat döntöget eladásban, meg bevételbe. Tök fölösleg, de tudják nagyon jól a fejlesztő stúdiók is, meg a kiadók is, hogy a játékosok nyafognak, de úgyis kifizetik, úgyis megveszik, akkor meg minek erőlködni? Ha az 3 forinttal többe kerül egy új dolognak az implementálása a játékban, nem fogják megcsinálni. Én nem vagyok ennyire szkeptikus, szerintem a Hogwarts Legacy-be bele fogják tolni azt az erőforrást. Figyelj, hogyha már egy kurva kópot bele tudnak rakni, én az már annak örülnék. Te kutyaszarral is játszanál, hogyha kettel lehetne rugdosni. Egyébként igen. Az meg, minek erőlködöm itt veled? De is értem. Na, tehát My Time to Shine, hello. Ez volt az egyik hír, amit szivárogtatott, hogy Hogwarts Legacy 2 készülőben. A másik pedig az, hogy mindenki lenyugodhat a picsába, készül a Red Dead Redemption 3. Ez majd egy későbbi hírnek a nexusában lesz majd érdekes. Patmaster, nagyon szépen köszi a 18 egymás követő hónapot. Én örülök ennek, mert ez azt jelenti, hogy a Rockstarban maradt még kapacitás. Nem lehet, hogy ez is úgy készül, mint ahogy a Fallout-ot? Hogy most, hogy befejezték a Starfield-et, akkor elkezdenek dolgozni az Elder Scrolls 6-on, és amikor az majd megjelenik valamikor 2030-ban, akkor elkezdenek dolgozni a Fallout 5-en. Hát figyelj, a GTA-hoz képest biztos, hogy nem prioritás. Ebben egészen biztos vagyok. De azt simán el tudom képzelni, hogy van egy mondjuk emelete a Rockstarnak, és az meg dolgozgat a Red Dead Redemption 3. Csinálgatja. Ha elkészül, figyelj, kurva nagyot ment a Red Dead Redemption 2, vagy 40 milliót, vagy mennyit adtak el belőle? Nagyon-nagyon sokat. Tehát el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, majd pörögni fog a GTA 6 valamikor, és közben egyszer csak, majd derültékből villámcsapásként ledobjuk nektek a következő Red Dead Redemption, mert úgy is akarjátok, és akartok egy kicsit vadnyugatozni, és úgy sincs más, aki nektek vadnyugatos játékot csinál. Tudom, amikor bedobják mindig a Wastelandet, de bazd meg, a dimenziók választják rá egymást. Igen, Wasteland az egy jó játék. Istenem. Tudom, hogy csak a kést forgatod bennem. Nem eléggé. Nem. Ja, hát figyelj, tök jó, úgy néz ki, hogy a Rockstar megtalálta a számítását, és beálltak erre a két franchise-ra. 12 évente majd kidobnak egy-egy új részt belőle. Én a Bully 2-t várom. Igen. Na. Vagy a Manhunt 3-at. Na, jó. Beszéljünk konkrét dolgokról. Képzeljétek el, hogy hivatalos megerősítés érkezett. Bloodlines 2. Tudjátok, ez az a Bloodlines, amit most már nagyjából hasonlóan elástak, mint a Ubisoft, ugye a Beyond Good and Evil 2. Ja, ez ami 6-szor újra kezdték a fejlesztést, meg már 4 stúdiót váltott, meg ilyesmi. Igen. Hogy úgy voltunk vele, hogy persze készítik, persze valamikor kész lesz, meg mit tudom én mi. És képzeljétek el, hogy a A kiadó nemrég nyilatkozott, és azt találta mondani, hogy dolgoznak rajta, és ez hivatalos, nem szivárogtatás, tehát dolgoznak rajta, méghozzá The Chinese Room dolgozik rajta. Utoljára nem úgy volt, hogy a Saber Interactive-nál van. Nem, tudom. Kiadtököm az a Chinese Room. Ők csinálták az Amnézsának a második részt, ezt a Machine for Pigs-et, vagy nem tudom. Az a harmadik rész. Nem, az a második. Második van? Aha. De az nem volt valami jó. Nem, az nem volt annyira jó. Okay, de ők legalább dolgoznak. Valami van. Ráadásul az a vicc, hogy állítólag 21 óta dolgoznak rajta. 2 éve. Ez érdekes. Úgyhogy zajlik a fejlesztés, amikor azt jelenti, hogy a Hard Suit Labs-nek, nem tudom, ki ezek csinálták? Nem tudom. Te őket, őket kikúrták. Igen. Ez már nem tudom, harmadik, negyedik stúdió, aki levesznek a Bloodlines 2-ről? Viszont érdekes, hogy a koncepciót megváltoztatták, tehát új söprő, csak ki tudom mondani, és most az lesz a koncepció, hogy nem egy újonnan átváltozott vámpírral lesz, hanem valami Elderrel, tehát majd szépen a meglevők közül fogsz meg kikerülni, okay. És a nagyon fasza. A helyszín az a Modern Seattle lesz, mivel ezt hangsúlyozták, gondolom ez is váltás, és az izgalmas az, hogy állítólag ez jövő év végén jön. De szerintem okay. De ennek nem valami 5 évvel ezelőtt kellett volna megjelennie? De hát látod, nem jött. Ugye jövőre éppen elfér, mert jövőre nem nagyon jön semmi. Eddig, igen. Hogy nem tudunk róla. Na, én például ebből azt veszem le, hogyha ők már 3 éve dolgoznak rajta, és jövőre ki akarják adni, akkor én a Game Awards-on szeretnék ebből látni. Te mindent a Game Awards-on szeretni látni. Most elmondom nektek, és majd ezt akkor oda be lehet vágni, mikor megkezdődik a Game Awards. Igen. Zoli most már nagyon sok mindent szeretne a Game Awards-on látni, egy csomó bejelentést. Ezt minden évben eljátsza, és minden évben kibaszottul pofára esik. Tavaly úgy esett pofára a Game Awards-on, hogy még elvárása sem volt, és még úgyis fölbaszta magát, úgyhogy erre készüljetek fel így előre. Tudod, mit fognak megmutatni a Game Awards-on? Egy nagy büdös lófaszt fognak megmutatni, semmit. De akkor mikor? Úgyhogy tartsatok velünk, amikor lesz a közvetítés decemberben. Ezt beszéltük egyébként, hajnali 3-kor. Hogy fogunk valami gyorsítót fogyasztani hozzá, mert ez meg, hogyha tényleg ezt eljátszák alkoholt velem, akkor én idegbajt fogok kapni. Ja. Nem örülök neki. Na, már megemlítettük a GTA 6-ot, akkor beszéljünk a GTA 6-ról. Mozgolódik a projekt. És nagyon sanszosnak tartom, hogy a Game Awards-on kint lesz a GTA. Milyen hosszú lesz a Game Awards, Zoli? 8 óra? Akkor is kint lesz. Jó, rendben, kint lesz. Oké, jó. Na, oké, beszéljünk arról, hogy mi az, ami egy kicsit ilyen leforrázó élmény. Megint csak egy szivárgás, ez egy ilyen pletyka, hogy állítólag, és most kapaszkodjatok meg, azt vizionálta valaki, hogy a GTA 6-nak a bolti ára $150 lesz. Nice. Nem a Collector Edition-nél, nem. Az alap. A bolt, a sima alapmodell, $150, és ezt arra építették, hogy állítólag annyira giga meg a ultra basszó rettentően durva projekt, hogy a Take-Two-nak az elmúlt 10 évben a fejlesztés $1-2 milliárd került. Ezt mondjuk elképzelhetőnek tartom, ha azt nézed, hogy 11 éve jelent meg a GTA 5. Nagyjából. És gyakorlatilag elkezdték rögtön a fejlesztést. Ugye mennyi? 6 évig fejlesztették ugye a Halo Infinite-ot, és arra mondtak ilyen $500 millió, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy a GTA 6 az tényleg ilyen 1-2 milliárd. Szerintem $1 milliárdba alsó hangon benne van már. Hát figyelj, a... Mondjuk ennek a 100-szorosát hozta vissza. Az előző rész. Mi volt ez? A Horizon Forbidden West meg az... A Forbidden West volt $250 millió. De az nem készült 10 évig? Nem. Tehát az került 3 évig, 4 évig készült? A Forbidden West? Aha. 18-as, nem, 17-es megjelenés volt a Horizon, és ugye 22-es volt a Forbidden West, 5 évig készült. 5 év, de szerintem nem... Estek neki kapás valami, hogy készült egy DLC, ez a Frost, vagy nem tudom milyen. Ja, igen. Volt igen, egy DLC igen, hozzá. Igen, lehet, hogy közben egyébként már megtörténtek az első kapavágások a második részhez, de jó, legyen mondjuk legyen mondjuk 5 év egy exkluzív játékra, fix platformra. Hát akkor itt 10-11 éve számolsz, akkor alsó hangon a duplájával, de Take-Two mértékkel nézve simán lehet a triplája is, és akkor ott vagyunk, hogy 1 milliárd dollár, az benne van. De azért nem sajnálom őket, mert 1 milliárd dollár, tudod mennyi pénzbe hozott nekik a GTA, tehát valami mennyi 120 milliót adtak el belőle? Rengeteget. Tehát, hogy még, még egy Mario Karthoz képest is sokszor annyit, és ugye folyamatosan az online rész meg iszonyatos mennyiségbe termeli nekik a lóvét pluszba. Úgyhogy nekem ne próbálják meg legyomni a torkom, hogy azért lesz 150 dollár, mert hogy mennyi ideig készült meg, hogy nekik milyen sokba fejt ez. Nem. Ennek ugye, és most konteozzunk. Tételezzük fel egy pillanatra, hogy ez megtörténik. 150 dollár, ez jó magyar pénzben, 54 ezer forint, azért úgy ízlelgessük. Mm. Tehát 150 dollár lesz a GTA 6. Mit vetít ez előre? Tehát ha a GTA 6-ot azzal magyarázza a Take-Two, hogy presztízs játék, mert az, ezt nem lehet elvenni tőle, hogy sokba került, mert mondjuk sokba került, még ha nem is 1-2 milliárdba, de simán mondhatják, hogy gyerekek, ez drága volt, úgyhogy ennek meg kell térülnie, nem fér bele az egyébkénti keretbe. Oké? Okay. És egyébként meg nem, ennek a kettőnek bőven elég, ha megfelel. Ez milyen mintát mutat a többieknek? Hát, hogy... Tehát egy Call of Duty miért nem mondja azt, hogy na a gyerekek, akkor az van, hogy akkor nekünk is igazából nagyon sokba került a Call of Duty-en, meg hát prestízs játék nálunk is így az Activision-nél a Call of Duty, úgyhogy de nem vagyunk olyan irigyecik, mint a Take-Two. Úgyhogy mi a jövőben csak 100 dollárért fogjuk adni a Call of Duty-t. Az milyen lenne? No, nem a Digital Deluxe-ot, vagy valamit, az alapjátékot. És erről beszélgettünk Kin Zolival, hogy meg ugye én már rage-eltem itt egy picivel ezelőtt erről, hogy ugye ebbe az lenne a csúnya, hogy most itt mi most ki vagyunk rajta borulva, hogy 150 dollár, és hogy ez mennyire lehetetlennek tűnik. Ad egy, nem tűnik annyira lehetetlennek. Nem, abszolút nem. A Take-Two-ba simán kinézem, hogy piacra dobják 150 dollárért a GTA-t, úgyhogy még mikrotranszakciókkal, in-game vásárlásokkal, meg egyebekkel. És nem ez lenne benne a csúnya, hanem valószínűleg születne rengeteg... Ezt mondtam, hogy heteken belül kétfajta cikk születne, és abból rengeteg. Az egyik, hogy mindenki hogy fel van háborodva, hogy ilyen kurvasokba kerül, és hogy ez tartatatlan. A másik pedig az, hogy minden eladási rekordot megdöntött. Na és ez lenne az a plusz egyedik faktor, hogyha ugye ezzel indokolják, és egyébként elmenne, és siker lenne, kiderülne, hogy a fizetőképes kereslet a piacon nagyságrendileg meghaladja a 70 dolláros árszabást, senki, egy percig ne tételezze fel senki, hogy nem követné senki ezt a modellt. Nem feltétlenül a 150-et, de hogy itt nem állna meg az árszabás 70-nél, abban én kurva isten biztos vagyok. Hát a 70-et is nagyon gyorsan tudták ugye magukévá tenni, sőt a Nintendo közölte, hogy ő innentől úgy jár az, ahogy ő gondolja. Érdekes módon senki nem gondolja 50 dollárosnak a játékát, ne, vagy 40 dollárosnak. Hát jó, de ő a 20 évvel ezelőtti játékait se gondolja 50 dollárosnak, de teljes árunak gondolja. De hogy ők legalább ebben egy konzultánsnak, ők mindig annyiért fogják adni. De igen, itt higgyétek el, hogy nagyon gyorsan átvenné ezt az ipar. Hogy akkor, mint ahogy az Electronic Arts most már 70 dollárért ad egy indie játékot. Ja, hát igen. Amiben van 4 óra tartalom. Na most lehet, hogy akkor így gondolkozott a Take-Two is. Figyelj, az EA kiadta ezt a Aveum, vagy mi a szart, 70 dollárért van benne 4 óra játékidő, mondjuk a GTA 5-ben van, lehet, annyit raksz bele, amennyit akarsz, ugye 6-ba, akkor legyen 150 dollár. Na igen, csak és mondjuk ennél még a Take-Two-nak a hozzáállása is szimpatikusabb lenne, mert az, hogy azt mondod, hogy a 180 milliós példányban fogyó játékomat beárazom 150-re, tehát gyakorlatilag a játékipar egyik legerősebb címe 150 dollárba kerül, az azt mondom, hogy bekaphatjátok egyébként, de valahol megértem. De az, hogy 70 dollárt kérnek egy Immortals of Eveumért, és nem indokolják semmivel, az meg egyszerűen menthetetlen. Annyi előnye lenne, hogy egy kicsit diversifikálódna a piac. Tehát, milyen szinten? Abban a szempontból, hogyha azt mondod, hogy mostantól kezdve a AAA-t mindenki... Most már nem 70 dolláros, vagy nem 30-tól 70 dollárig mozog napja, hanem 30-tól 150-ig is. Igen, hanem azt mondod, hogy figyelj, te határozod meg, hogy a te játékod az egyébként mennyibe kerül. Eddig is így lehetett volna, de valahogy mindenki úgy gondolta, hogy 70 dollárba kerül. Így megnyílna egy tartomány, egy 150 dolláros tartomány, és azt mondhatnád, hogy belőheted ezt 60-ra, 70-re, 80-ra, 90-re, 100-ra, 150-re, bármennyire, amire gondolod. Nekem az a gyanús egyébként, hogy ha belülheted 150-re, itt senki nem fog 100-ért játékot adni azért, mert én a jó fiú vagyok. Hanem azt fogja mondani, hogy az én játékom is van olyan értékes, mint a GTA, úgyhogy a Returnal 2 az 160 dollár lesz. Lépjünk át egy új határt. Ezzel az a probléma, tényleg ez a lélektani határ, hogy egyrészt ezt nem tudom, hol húzta meg bárki is, hogy egy videójáték nem lehet drágább 70 dollárnál, vagy 60 dollárnál. Ezt nem tudom, hogy ki fogalmatosította az embereknek. Sőt, ugye léteztek ugye drágább kiadások. Tehát ugye erről beszéltünk, hogy digitál deluxok, gyűjtői kiadások, ugye a gyűjtői kiadásokban most már játék se szokott benne. Persze. És azért azok fölmentek. Csak igen, az mondjuk, ha csak simán leveszed a porcelán játékot, és 150 dollár, az nálam tudja, hogy kicsapná a biztosítékot, és az a baj, hogy egyrészt szerintem ez az érvelés, ez fasság, ez atomfasság, mert akkor innentől kezdve, hogyha mondjuk jönnek ki filmek moziba, akkor úgy lövik be a mozi egyet, hogy ez a film ez 500 millió dollárból készült, akkor erre mondjuk 15 ezer forint a jegy, hogy megnézhessd, ez a film ez csak 30 millióból készült, akkor ezt mondjuk 600 forintért megnézheted. Mm. Tehát, hogy érted? Ezért tartom irreálisnak azzal például, hogy nekik mennyibe került, ki a faszom kérte, hogy fejlesztétek 15 évig, 200 ezer emberrel, úgyhogy öntitek bele a pénzre, utána ezt ne rajtam verjétek le. Hogyha olyan produktumot hoztatok össze, ami egyébként megállja a piacon a helyét, akkor ugyanazon az áron, mint az összes többi, is el fogtok tudni belőle annyit adni, hogy ez nektek megtérüljön. Mm. És akkor nem beszéltem arról, hogy ugye folyamatosan bevételt generált a 10 éve elavult játékuk, nem keveset, hanem gyakorlatilag kiemelkedően sokat, úgyhogy ez szerintem egy nagyon rossz példa lenne, és semmi más nem lenne jó. Egyrészt megtömni a Take-Two-nak a zsebét, és akkor innentől kezdve a Red Dead is ennyiért jönne, vagy még többért, és egyébként elfejleszgetnék mondjuk 10 évig, addig elvagytok a másikkal. Másrésztről meg tényleg így reagálna rá a piac. Ez 150? Akkor miért álljunk meg 70-nél? Legyen 80, legyen 90, legyen 100. Nem 150, 150 nem lesz, mert az egy akkora játékot nem tudunk lerakni, mint a GTA 6, mert nincsen 10 évünk lefejleszteni, de nem mondjuk 100-ot kifizettek érte, nem? És kifizetik. És ki. Tehát igen, ezt én nagyobb problémának látom. Az a baj, hogy tényleg, hogy ez kinyitja Pandora szelencéjét, és itt egy olyan pillanatokon belül elszállhatnak a játékárak, hogy gyakorlatilag csak pislogni fogunk. Hát gyakorlatilag ott fogsz tartani, hogy 2-3 játék árába, vagy a konzol árából 2-3 játékot tudsz venni. De figyelj már, nem ennyire emelték meg a PlayStation Plus éves díját? A prémiumot? Nem, az azt hiszem 180 dollár lett. 180 dollár? Valami ilyesmi. Olcsóbb lesz drogoznia a gyereknek. Egyébként tényleg. Szépen lassan ott vagyunk. No, és egy másik GTA 6 vonatkozású hírünk is van, ez viszont azért érdekes, mert ezért várom a Game Awards-ot, és hogy megjelenjen én rajta a GTA várom. 6. Rég láttalak sírni, úgyhogy. Nagyon szépen tudok sírni. Szóval a lényeg az, hogy Strauss Zelnick, a Take-Two elnöke, tette egy olyan kijelentést, hogy a 2025-ös pénzügyi évük az valami nagyon-nagyon durván oda fog baszni. Hát a 150 dollárért árulják a játékukat akkor. Na most, mivel sok mindenre nincsen a Take-Two-nak, ami miatt ezt a kijelentést tehetnék, így arra tippelnek, hogy ebben a pénzügyi évben fog megjelenni vélhetően a GTA 6. Ez a pénzügyi év pedig jövő áprilistól 25 márciusáig terjed. Q2? Igen. Na most, mivel a GTA 5-öt szeptemberben adták ki, és bár voltak GTA-kor, ezt a GTA 4 aztán márciusban jött, vagy valahogy így. De mivel a GTA 5 állított egy nagyon durva standardet, így el tudom képzelni, hogy ezen felbuzdulva a 6-ot is úgy szeptember magasságában dobnák ki. Az még kod előtt van. És azzal így odaszúrnának egy faszát. Alcatraz nagyon szépen köszi a 29 hónapot, úristen. Úgyhogy, ha ez tényleg bejön, hogy jövő áprilistól 25 márciusáig jönni fog valami, és nagyon erős lesz a pénzügyi év, és nem csak a befektetőket próbált egy porhinteni, akkor viszont én simán el tudok képzelni, és most így minden nélkül simán el tudok képzelni egy GTA 6 leleplezést a Game Awards-on. Hogy fog ez mind beleférni a Game Awards-ba, te? Elég hosszú lesz a Game Awards, de 3 órán. Nem, már tavaly is levették a hosszát, tehát emlékszel, régen ilyen 3,5 órák voltak, és a fele fasság volt. De másik fele ettől még lehet jó. Látod, ez a különbség köztünk, nálam a pohár mindig félig tele van. Nálad meg félig üres. Mám teljesen üres. Jó. Nehéz olyan korsóba tölteni, ami tele van. Mindenki lukas az alja. Igen. Jó. Beszélj a kedvenc cicádról. Én egyébként tudod, mit csinálnék? Tudom, hazamennél. Bejelenteni a Take-Two, hogy tényleg $150 lesz a GTA 5-nek vagy a 6-nak az alapkiadása, és akkor így Phil Spencer így, jó, tudod, mint akkor megveszünk titeket a faszba, azt berakjuk ingyen gépezbe, és akkor mindenhova máshol viszont marad a $150. És ők elhozzák ingyen, tudod, a gépezben. Én ezt csinálnám. Szerintem azzal nagyobbat fognának, mint a Activision, és nem kerülne annyiba. Na, úgyhogy Phil, remélem figyelsz, meg utalod a szokásost. Hát... végül is. Úgyis én mindig csupa jókat mondok az Xbox-ra. Na, szörnyű. Mi a következő hírünk? Animációs film fog készülni a Stray-ből. Ugye ez a macskás segluk nélküli játék. Megragadtad a lényeget. Egy cyberpunk settingű játékról van szó, amiben egy cicával vagy. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez a házi állatok titkos élete csak cyberpunk környezetben, így mászkálni kell meg összegyűjteni a hamutartóból a hamut. Valami ilyes. Valami ilyes. Á, van egy ilyen üzenete az egésznek. Mi? Végigjátszottad? Végig. Na hát akkor tudod. Van egy kupol, aki nyílik, és akkor vége a játéknak is értelmez. Jó. Na látod. Megy ez. Jó, oké. Ami érdekessége, hogy ugye ezt az Annapurna adta ki, és az Annapurna Animationnek ez lesz az első filmes adaptációja. Tehát úgy néz ki, hogy elindulnak egy filmes vonalon is. Azt mondták, hogy azért választották ezt a címet, mert hogy az Annapurna címek közül mostában ez volt talán a legnépszerű, illetve hogy maga a sztori az viszonylag könnyen adaptálható mozivászonra, amivel egyetértek, mert egyébként a játék se túl hosszú, tehát. Mármint, hogy az, hogy egy macska kóricál a sikátorban, egyébként ez tényleg könnyen adaptálható dolog, ja. Meg néha fölmászik az ereszt csatornán. Hát vannak ilyen robotok benne, ugye... amik rátbasszák az ajtót, mert nem akarnak kijönni. Igen. Tehát ez tényleg tök jó. Ha nem figyelsz oda, akkor nem is látod őket. Erre építhetnek egyébként, kis, amikor le spórolni a robotok. Kis aranyos játék egyébként, tehát semmi extra. Nyilván ugye bekerült PS Plus bandon, meg azt hiszem azóta Game Pass-be is, mert kijött... Persze. Ugye ez minden platformra, úgyhogy ilyen szinten. Ilyen szinten ezt igazom. Jó, mondja a Dark Sector, szinkronnal nem kell szórakozni, ja, hogy érzel, tök jól el vannak, mivel igazából a környezet próbálja mesélni a dolgot, így igazából mehet az egész a macska szemszögéből, mivel a macska az halkan jár, igazából a hangefekteken is lehet spórolni. Hát van ez a kis replő bizbasz, ami oda alán arra néha ugye a dolgokat, de... Igen, de azt is átvihetik metára, néha egymásra néznek. Meg egyébként a Stray viszont jól nézett ki, tehát implementálni úgy, hogy animációban is úgy nézzen ki, ez szerintem nem egy olyan nagy ugrás onnan már. Nem. Viszonylag szűk terekkel dolgozott, és ezt elég jól megtudom. Unreal Engine 4 volt, ha jól tudom, ha jól emlékszem. De vizuálja nem volt rossz. Egyébként mi van akkor, hogy fogják be, az meg végig játsza valaki az Annapurnától, és azt kiadják filmbe. gameplay video? Igen. Walkthrough. Jó. Viszont mondták, hogy már szeretnék a többi Annapurna játékot is adaptálni a jövőben. Például a... mi volt az? 12 Seconds? Vagy 13 Seconds? Aminek elég fura a vége. Ja, az időlő time loop-os is? Ez a time loop-os cuccia. Úgyhogy tök jó. Szerintem aranyos kis animációs film lesz. Hát biztos most fellelkesedett mindenki a Super Mario film sikerén, úgyhogy... akkor már én is, jó? Én is tök jó. Na, beszélj a Doom Eternalról. Ja, így 3 évvel a megjelenése után kiveszik belőle a DRM-et. SteamDB-n bukott le a dolog. Az a vicces, hogy egyszer már kiszedték belőle ezt a kicseszett Denuvo-t. Ugye nem is tudom, hogy talán itt volt az, amikor megjelenéskora, nem biztos, de tudom, hogy volt egy játék a megjelenéskora, a tört verzióval lehetett játszani, ha meg megvetted rendesen, akkor nem indult el. Ugye az, a Denuvo-nak amúgy is nagyon jó a marketingje. Úgyhogy igen. Meg egy érdekes irányt vethet fel, ugyanis, hogyha jól tudom, akkor a Starfieldbe ez már nem került be, ez a másolásvédelem, úgyhogy elképzelhető, hogy ez az egész annak az előfutára, hogy a Bethesda dobni fogja ezt a fajta másolásvédelmet, ami olyan szinten szerintem adja magát, hogy mivel most már a Micro alá tartoznak, és minden címük Game Pass-be jön, nem biztos, hogy érdemes vele szüttyögni. Nem? De. Abszolút. Tehát az eladások nagy részét azt úgyis subscription modellen keresztül realizálják. Nem hiszem, hogy egy digitális eladás olyan rengeteg lenne. Akkor meg minek? Hát igazából abból a szempontból nem lenne hülyeség, hogy a Starfield például a megjelenése előtt már fönn volt virágboltban. Úgyhogy lehet, na jó, ezt... de figyelj, itt viszont már én mondom azt, hogy most tényleg azért... nagyon-nagyon olcsón hozzáférsz a Game Pass-hez. Tehát, ja, tényleg az már a nem éri meg vele szarakodni kategória. Én azt mondom. És azért egyébként ezekben a krekekben tudnak érdekes dolgok lenni, úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy nem feltétlenül járnak azzal jól. A Game Pass-es címeknél meg tényleg. Tehát még ha egy Ultimate-et veszel, az is... Meg támogassuk a Microsoftot, tehát szerintem rászolgálnak. Egyébként tényleg. Pénzbe kerül nekik, ők is abból élnek. Figyelj, én azt mondom, hogy amikor ilyen játék jön a Game Pass-be, akkor igenis tessék előfizetni, és ezzel rávezetni őket, hogy ha azt a szolgáltatást életbe akarják tartani, akkor ilyen szintű játékokat kell belerakni. Egyébként ez mennyire civilizált visszajelzés lenne, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mondjuk egy Starfield, akkor befizeted a Game Pass-t. Hogyha a fos játékokat dobálnak bele, mondjuk Redfall-t, akkor lemondod a Game Pass-t. Ennyi. Tehát ez egy teljesen jól működő feedback rendszer lenne. Igen, de optimális esetben ugye nem kéne lemondanod, mert folyamatosan jönnek bele a konstansan jó játékok, de ha ezt nem tudják megoldani, akkor meg erre rá kell vezetni őket. Igen, a Starfield jó játék lett, most fizetem mondjuk egy hónapig a Game Pass-t, amíg kijátszom. Utána a hulladékszarok jönnek bele, mondjuk most pont nem így lesz, kifejezetten most beszéltük is, hogy a szeptember-október elős lesz a Micronak, de igen, és akkor szépen le tudják vonni a statisztikába, mert nyilván ezt mérik. Persze. Akkor lehet, hogy jó játékokat kéne belerakni, és rögtön több előfizető lenne. Igen, egyébként ez nem egy ördöglakat, tehát jó játékokat kell csinálni, és akkor rendben lesz a... Abszolút. Kíváncsi leszek, hogy ezt mennyiben fogja befolyásolni, mikor már teljesen elnyelik az Activision-t, és elkezdenek az Activision címek jönni. Sokban szerintem. Figyelj, valahol olvastam, hogy a Starfield megjelenést aztán meg 10-szereződtek az Xbox eladások. Tehát nagyon durván meglódult az mondjuk, Xbox. Az én jó. Egyébként elképzelhetőnek. Ugye pont ezt mondtam, amikor beszéltünk rajta, hogy PC-n hogy fut. Gyakorlatilag egy középkategóriás processzor vagy videókártya árából veszel egy használt Series X-et most már. És akkor azon azért elfut 4K 30 FPS-sel, de elfut. Még itt az adás dereken elmondanám, hogy ha úgy szóba került a Game Pass, meg a Lies of P, meg ilyesmi, a Lies of P-nek a megjelenés napján itt fogjuk a Twitch csatornán élő adásban streamelni Vastag Tomival, meg Szent Mártoni Normannal a Lies of P-t. És azt tényleg neki megyünk, és azt nagy erővel, ahogy kell. Kitapassuk belőle a Ez abból fog állni, hogyha láttatok már ilyen streamet, hogy Zoli ott fog kinnülni, és meg fasságokat fog beledumálni a játékba. De játszani nem fog bele egy kurva percet se. De én ezt vállalom. Én a chatfalat fogom figyelni, és a community manager szerepet fogom betölteni. Oké. Rendben van. A saját felületem alkalmazottja ezt. A takarítónő. Nagyjából. Engem küldenek majd kisörért. Na, de hogyha már úgyis beszéltünk a crackekről, akkor beszéljünk arról, hogy mit árulnak itt a sarkon. Ja, ezzel kicsit térjük vissza a Take-Two-ra, illetve azon belül is a Rockstar-ra. Képzeld, kiderült, hogy egészen egy-két évvel ezelőttig a Rockstar Ugye múltkor szívtuk a vérüket, hogy a Red Dead-et nem portolták rende, vagy nem, tehát nem remasterelték, nem remékezték, semmi, csak csináltak vele egy portot, és $50-ért árulják. Na, annyira lusta gecik voltak egyébként, hogy a saját klasszikus játékaikat, mint a Midnight Club 2, a Manhunt, a Max Payne, meg ezek, nem DRM-mentesítették, és úgy árulták, hanem DRM-mentesként árulták őket mondjuk Steamen, de ezt nem ők csinálták meg, hanem konkrétan a crackelt verziókat. Tehát ha megnézed a fájlokat benne, akkor mit, ott vagy Razor 1911, meg ilyesmi. Tehát varezolt crackelt játékokat árulták saját név alatt Steamen. Mi a fasz? Ez komoly. Bazzeg. Itt van, várjál, is mutatom. Tehát az működik azért. Megnézték byte szinten a játékot, és ott van benne, az meg. Az milyen dolog már? Úristen. Az kemény, tehát az már a parasságnak az új szintje, nem? Mikor a saját játékod van ez ott. De ilyenkor egyébként az legit, amikor mondja mondjuk a Rockstar, hogy ne torrentezd le a játékunkat. Mikor megvehet a torrentes változatot. Meg is vehet a mert az DRM-mentes. Bazd meg. Ez kemény. Ez a pofátlanság, de tényleg az a csimbora szója, amit így nem tudok értelmezni. Tehát most őszintén, ezek ilyen 1000 éves játékok, szerintem mennyi lett volna belőlük kivenni a DRM-et? Nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon megterhelő dolog lett volna. Lehet, hogy spagetti kód, és nem tudják kiszedni. Tudod, mint amire hivatkozott a From Software, azért nincsen bármilyen. Ha belegondolsz, ez még akkoriban volt, amikor azért a Rockstar szarta ki magából a játékokat, és nem csak GTA 5-öt fejlesztettek. Hát, de még, Istenem, elcsúszni egy ilyen banánhéjon. De már izé rájöttek, mert egyébként olyan 21 környéken ezeket a játékokat delisztelték Steamről. Tehát igen. Nem megvásárolhatóak, csak most valaki most vette észre. Istenem, bazd meg. Hát ez olyan, mint mikor tudod, a GTA 5 már mennyi? 8 éve volt piacon? És valami modder oldotta meg, hogy normálisan legyen a betöltési sebesség. És megköszönted, ezt kifizették le. Azt hiszem, hogy utána kifizették neki, igen, de hogy így... Tudod, és akkor mindig vagy visszhangzik a fejemben, hogy de a fejlesztők, ők mindent elkövetnek, ők a legjobbat szeretnék, és hát, és mindent megtesznek, hogy valami jó legyen. Hülyeskedve azok a saját játékokat nem hajlandók normálisan kiadni. Ha választhatnak, hogy letöltik torrentről, vagy feltöltik az eredetit, ami ott van náluk, inkább letorrentezik. Hát figyelj, így kell. Gyönyörű összképet adnak így a Rockstar Take-Two. Tengely, ez... Ezt azért úgy kimenteném a játékipar fekete dobozába, tudod, amikor azt mondod, hogy én a crackelt változatot árulom, a tiéteket, bazdok, amit megbasztatok, én meg beárazom. Köszi, hogy kiszedtétek a dörgumot, ja. Mi nem tudtuk, hogy kell. Ó, Istenem. Na, tessék, megint beszélhetsz a Final Fantasy 16-ról, úgyis imádtam. Ez igazából csak egy rövid szösszenet lesz itt a FF16 jövőjével kapcsolatban. A PAX West-en Naoki Yoshida nyilatkozott, hogy egyébként attól függetlenül, hogy a Square Enix ugye össze-vissza beszél folyamatosan az FF16-ról, tehát egyik héten még siker, utána nem siker, terveznek vele, nem terveznek vele, kiadják Xbox-ra és mégse adják ki, csak a többit, meg mit tudom én, mert a kaverás mondta, hogy akkor legalább annyi tiszta vizet öntene a pohárba, hogy pár dolog, amire lehet számítani. Egyrészt kaptok most új skineket ingyen, egy update formájában, az mindig jó, kicsit foglalkoznak a játékkal. Oké, azt is elmondta, hogy 2 darab DLC-vel kell számolni. Erre kíváncsi leszek, hogy hogyan fogják a történetbe integrálni, vagy lehet, hogy csak ilyen challenge dungeon-öket fogunk kapni, aminek ugye nincs köze a sztorihoz, tehát hogy kapsz valamit, amit így végigverhetsz, vagy ilyesmi. Sárkányt. Nem tért ki rá részletesen, hogy mit, de hogy 2 DLC fog hozzá a jövőben érkezni, illetve, hogy készül a PC-s port is, bár megjelenési dátumot itt még nem kaptunk. Úgyhogy ez. Na, de akkor viszont lesz... Foglalkoznak vele, tehát... Postkont. Nem jöttek ki ebből olyan nagyon rosszul. Tehát szerintem a Square-nek azért ez jövedelmező volt. Hát csak lehet, hogy azt várták, hogy ez nagyon ki fog lőni, vagy nem tudom. Hogy szerintem aztán... meg pont jókor jött, mert ha mondjuk bedobták volna ilyen, rádobják a Starfieldre, vagy a Baldur's Gate-re, vagy akár csak bedobják a darálóba októberbe, akkor szerintem sokkal szarabbul ment volna. Az biztos, hát októberben semminek nem lesz. Tehát júniusban nem is tudom, hogy volt-e nagyon megjelenés még ezen kívül. Szerintem se volt. Na, ez viszont egy kurva érdekes hír. Beszéljünk egy kicsit a Stalkerről, Stalker 2-ről. Ugyanis kint volt a Stalker 2 a Gamescom, erről beszéltünk is egyébként, hogy kint van a Stalker, és a boothban ki lehet próbálni. Ami jó hír, mert azt hittem, hogy csak, ugye poénkodtunk is, valószínűleg csak a merch-et vitték ki, vagy valami demópörök, fogat lehet cserélgetni a karakterben, meg ilyenek, tehát ezen röhögtünk. De kiderült, hogy nem. És tényleg kipróbálható volt a játék, és mint ilyen, megérkeztek az első visszajelzések is. Erről viszont már Balázs fog nektek beszélni. Igen, tehát itt két dologról akarnék ennek kapcsán beszélni. Egyrészt a sajtóvisszhang azoknak, akik kipróbálták a játékot a Gamescomon. Ugye volt egy rövidebb terjedelmi demo volt egyébként ott. És a választ, ami erre érkezett, mert megszólaltak a fejlesztők is. És egy dolgot leszögeznék az elején, mert itt most fog hideget is, meg meleget is kapni a játék. És nem az én szavaimmal, ezeket átemeltem, hogy tudunk róla, hogy mi történt a fejlesztés körül. Ukrán fejlesztőcsapat, mindenki tudja, hogy mi történik. Át kellett őket helyezni, nagyon megküzdöttek vele, tehát rengeteg problémába ütközött a játék fejlesztése. Tehát ebből induljunk ki, hogy... Ezt tudjuk. Tehát, ahogy mondani fogunk, az ennek tudatában mondjuk. Igen. Na, úgyhogy kezdjük is a pozitívumokkal, ugye a kikerült demo alapján. Amit említettek a sajtóban, hogy viszonylag jól kezeli a játék azt, hogy mind az ilyen lopakodó stílusban, mind pedig az ilyen megyek és szétlövök minden stílusban meg lehet csinálni a küldetéseket. Ez jó hangzik. Ezzel ugye szoktak lenni problémák más játékokban, amikor nincsenek megfelelően kibalanszolva, és akkor vagy sehogy nem működik, vagy túl jól működik. Ja, például Starfieldben, abban nem lehet lopakodni csak azért. Igen. Aha. Mondja is, hogy ki volt, de azért csináltam egy stealth karaktert, hogy fú, mindenhol belopakodok, és fasza lesz. Aha. Próbáld meg. Annyi kellett volna, hogy mögöttem, hogy valakinek akkor feldob egy gombot, hogy akkor le tudod szúrni. Ilyen nincs. Mindegy. De örülök, hogy ezt tudni fogja. Na mindegy, hogy azt mondták, hogy ez pozitívum. Sokféle mellékküldetés van, vagy mellék objektív, úgymond, tehát amit így lehet csinálgatni. Az mindig jó egy ilyen nyíltabb világú játéknál. Ugye ebbe azért annyira nem volt erős annó a Stalker. Illetve azt írták, hogy jó a pályadizájn, és hogy elég hülyen visszaadja ezt a Szovjetunió korabeli ugye a atom reaktornak a környékét meg. Még volt hadd megmeríteni, úgyhogy... Hát jó, de ez mondjuk szerintem az alapjátékban is jó volt. Ja, nagyon jó. Tehát, hogy ezek a dolgok így nagyjából működnek. És akkor mi volt a negatívum? A játék ronda, mint a bűn. Tehát, hogy körülbelül úgy néz ki, mint az első rész, és körülbelül semmi köze nincs ahhoz a megvalósításhoz, amit 2021-ben ugye az Xbox Showcase-en mutattak be. Úgy tudtam, és ezt mondtam is, bazd meg. Ez olyan tipikus Ubisoftos downgrade-elés. Emlékszel, amikor latolgattuk a Stalker 2-t? Én világosan emlékszem, itt van, visszhangzik a fejembe, mondtam, hogy ez vagy nem akkora lesz, bazd meg, mint amilyennek mondják, vagy nem így fog kinézni. Igen. Úgyhogy, ja, a játék ronda, mint a bűn, de legalább az animációk is elég szörnyűek. Került fel egyébként gameplay, meg tudjátok nézni. Ó, igen? Hát egy ilyen rövid gameplay szekvencia, amit ott is ott lejátszottak, és hát igen, ott azért voltak gondok. Tehát amikor például a csáva így leröki magáról a kutyát, és akkor az itt szétborul ilyen ragdoll effektben, az ami eszméletlen hülyén néz ki. Úgyhogy ezzel is vannak gondok. Aztán mondták, hogy az AI hülye, mint a tök. Ami azért vívmány, mert az eredeti Stalkernek, a Shadow of Chernobylnak az egyik legerősebb pontja pont az AI volt. Rettenetesen. Elhitette veled, hogy okos az AI inkább. De nekem az mondtik bőven elég. Tehát persze. Ott például tényleg kihívás volt megküzdeni egy szakasszal, hogyha azok rád rontottak, azok bekerítettek, összedolgoztak. Ha ez konkrétan hülye, mint a tök, akkor itt már nem csak arról beszélünk, hogy a trailerhez képest visszalépés van, hanem hogy effektív az első részhez képest is visszalépés van. És ugye ez azért is gáz, mert ugye tudsz interaktálni, az a Stalkernek elég központi része volt, hogy a fizikával, ugye ezekkel az anomáliákkal, meg ilyesmikkel, úgyhogy ez nem segít, hogyha nem túl okos az ellenfél. Illetve azt mondták, hogy az inventory management a szar. Az már az első részben sem volt túl jó. Mondták, van erre egy szó, azt hiszem a cikkben benne is van, hogy ez a... Amikor a kelet-európai fejlesztők túl nagyot akarnak vállalni, és mindig az lesz belőle, hogy egy nagyon ambiciózus játéknak indul el, és aztán egy ilyen halálközépszerű lesz, ami nagyon sok helyen elvérzik. Na, csak nem a valami Euro... Heart of, mi az? Nem, csak nem az Atomic Heart mintájára akarták ezt. Ja. De most itt nem fogom megtalálni a kifejezést. Mindegy, van erre egy külön kifejezés, ami a legtöbb ilyen kelet-európai játékra... Eurojank, igen. Igen. Na de hát nyilván akkor erre reagáltak a fejlesztők is, és mondom, nem bántani akarjuk őket, pontosan tudjuk, hogy milyen nehézségeket kellett megélniük az elmúlt években. Mit reagáltak? Mondták, ők a demóban leginkább azt akarták megmutatni, hogy hogyan fogsz játszani a játékkal, nem pedig azt, hogy hogyan fog kinézni. Okay. Igen, aztán mondták, hogy de ők egyébként törekednek, hogy a játék hasonlóan nézzen ki, mint ahogy 2021-ben bemutatták. Igen. Csak az a gond, hogy ők Unreal Engine 5-re fejlesztik, ugye a Stalkert, és még nem igazán értik, hogy működnek benne a dolgok, de tanulgatják, csak még úgy nem megy minden. Na most ezzel egyetlen egy probléma van, hogy elvileg ez 2024 első negyedévében megjelenik ez a játék. Ezt ki mondta? Ezt ott áll. 2024 elején akarják megjelentetni, ezt ők mondták. Magyarul szűk fél éven belül meg fog jelenni a játék. Ha addig, akkor a grafikai update már nem lesz. Uh-huh. És tudod, ezzel megint az a baj, hogy nem az a gond, hogy vagy igen, de végül is az a gond, hogy úgy néz ki, vagy nem úgy néz ki, mint ahogy beharangozták, csak minek harangozták be olyannak. Ugyanaz történik. Megismétli magát a történelem. Mint a Stalker 1-nél? Uh-huh. Pont ugyanaz. Hatalmas ígéretek, őrületes elvárások, csak ott nem az volt a probléma. Tehát ott végül nem az volt a baj, hogy downgrade-elték az egész. De ott is downgrade volt, mert rengeteg minden be volt ígérve, ugye jármű használat meg kutyafüle. Aztán hát az úgy kimaradt, viszont ott legalább a vizuál nem romlott úgy igazán, hanem túlhaladt rajta a kor, túl sokat csúszott, mert nem nézett ki rossz, ha időben meg tudott volna jelenni, akkor a korának egyik legszebb játéka lett volna. Igen. Egyébként a másik, amit érdekes, és mintaként úgy kisejlik a sorok közül, megint ez a Game Pass-be fejlesztés, tudod? Ráérünk, nem a piac fogja eltartani, hanem igazából a Microsoft már kifizette a fejlesztést, tök jól el vagyunk, csinálgatjuk, majd lesz belőle valami. Valószínűleg a Micro ilyenkor intézi a standpénzt is, gondolom, mivel az övé a játék, vagy ő a Game Pass-be belé. Ez nem csak ideiglenesen exkluzív a Stalker. Lehet. És tudod, ez a másik, hogy ha tudom, hogy így néz ki a játékom, akkor miért viszem ki megmutatni? Hát gondolom, hogy kiadták nekik ukázba. Ja, hogy most miért? Tehát nem az első trélerre gondolsz, hanem hogy most miért? Most miért? Tehát miért mondom azt, hogy gyerekek, próbáljátok ki, mert ez ilyen fasz, a kifizetett bazd meg a helyszínpénzt, nagyon vastag összegeket, és megmutogatod az embereknek azért, hogy utána magyarázkodnod kell ilyen. Tehát neked nincs szemed, nem látod, hogy ez a játék, ez köszönő viszonyban nincs azzal, amit eddig mutogattak róla. Mert a dolog egyébként, hogy például az Atomic Heart sem emlékeztetett nagyon arra a játékra, amit beharangoztak, de az vizuálban azért úgy közelített. Tehát nem az volt a végeredmény. Annak nem az volt a baj, hogy szarul nézett ki. Annak sok más baj volt, az vizuálisan rendben volt. Tehát, hogyha ezzel tényleg az a probléma, hogy egyébként így játszva kurvára nem elsöprő az élmény, a leírtak alapján nekem tök az jön vissza, hogy távol áll attól, amit vártak az emberek. ezeknek vagy nem tudom, semmi realitás érzékük nincsen akkor. És bazd meg, itt stalker. Hát figyelj, lehet azt mondani, hogy a második rész is olyan lesz, mint az első gyakorlatilag. Mm. Pont ugyanazokba a hibákba esnek bele, és pont ugyanolyan lesz a megjelenése is. De el fogod neki nézni, mert Game Pass-be jön. Nem fogom én nem fogom elnézni neki. Hát jó, mert én kegyetlen. Én nekem nincs szívem. Én az Atomic Heart-nak sem néztem el, hogy borzasztó volt. Tehát az... Hát azért borzasztó nem volt. Ez egy ilyen közepesnél jobb játék volt. Jó, oké. Oké, erős szót használtam, elnézést. Nem borzasztó volt, hanem az a korrekt mínusz. Hmm. Ja, hát csak mondjuk szerintem a Stalker 2 az egy nagyobb léptékű projekt. Meg mást vársz tőle, tehát a Stalker az egy nagyon megnemesedett játék volt, mert annak aztán volt minden problémája, de amit tudott, azt kurva jól tudta. Beton jó atmoszférát tudott építeni. Igen. Igazából jó volt a történet, és az AI azt szerintem máig. Azt hiszem, ma is leülsz elé, mert az olyan dolgokat csinál, hogy megűrülsz. Ha ezt tudná hozni, akkor szerintem már ki tudná emelkedni egyébként a szokás szerinti Game Pass felhozatalból. Na most az például, hogy az AI általában tényleg ilyen, amilyen, és ezek úgy egyébként, hogy az átlag AI mostanában a videójátékokban egyébként kegyetlenül szar. Tehát, hogyha ehhez képest feltűnik, hogy tök az AI, akkor mennyire lehet az segfűje? Hát, de nem, tehát egyébként a legtöbb játék nem is kívánja meg azt, hogy oda nagyon okos ellenfeleket rakjál be. Hmm. Most egy kodba, ahol halomra lövöd őket, szkriptelve bejönnek jobbról-balról, tök mindegy, nem? Ott tök mindegy, igen, de... Egy ilyen jellegű játékban, ahol mondjuk frakciók vannak, és mondjuk területekért harcoltok, meg mondjuk a realitásra törekednek, és akkor nem határat kell valakibe belelőni, hanem mondjuk már 2-3 golyó is lehet végzetes, ahol taktikázása van jobban felépítve, ott igenis kijön, hogyha szarúra kell össze az AI-t. Tudod, nekem egyébként van egy olyan sranda gyanom, hogy ez a fejlesztő csapat egyébként alapvetően nem szeret dolgozni. És ez az ukrán háborútól teljesen független. Meg kell nézni, hogy az utolsó Stalker az a hányadik pecselési állapotánál tart. Az kapott szerintem 3-at vagy 4-et. Hát nem tudom, hogy ez a GSC ez mennyire van átfedésben az akkori GSC-vel. Azt én sem tudom, de... A játékokat mondjuk nem nagyon adtak ki közben. A vizet csinálták még ők, nem a... A kozákszokat. A kozákszokat. Meg talán a Clear Sky-t is ők csinálták, abban nem vagyok biztos. Nem tudom. Talán, nem akarok hülyeséget mondani, de azt tudom, hogy amikor azt a kérdbemutatót csináltam, akkor talán ilyen 1.0005 patchnél voltak, vagy valami ilyesmi, az meg 15 évvel hát a megjelenés után. Hát már a modderek kijavítják. Ja. Na ez az a mentalitás egyébként, amitől rosszul vagyok. És tényleg tisztelet, becsület, játékfejlesztők, értékelem, amit csinálnak úgy általában, de ezek baszottul nem szeretnek dolgozni, és értem, hogy őket most így rohadtul veri a sors, de ez nem mentség arra, hogyha a végeredményben olyan a játék, amilyen, és nem mondhatják azt, hogy tőkét nem kaptak hozzá, mert a Microsoft biztos, hogy megpumpálta őket. Ha másért nem, akkor a Stalker név miatt. Jaja. Úgyhogy szomorú. De egyébként meg láttuk jönni. Ugye a pessimizmus kifizetődött. Figyelj, egyébként itt még egy dolog történhet. Ugye én mondtam egy 2024 elejét, most ezt mondták. Még az egyébként megtörténhet, hogy ebből nem 24 lesz, de még talán nem is 25, hanem akár 26, és addigra a játék úgy fog kinézni, meg működni, ahogy mellett ígérve, addigra viszont az lesz a problémája, pont mint a legelső Stalkernek, hogy el fog szaladni mellette a piac. Ebben viszont nem vagyok biztos, mert hogyha úgy néz neki, mint ahogy láttuk a tréleren, az azért még mindig bőven a... Most. De... azért 24-25-ben már elkezdenek majd a piacra ömlenni az Unreal Engine 5-ös játékok. Most hiszem egyébként, hogy ezzel probléma lesz. Azért, mert oké, hogy Unreal Engine 5-öt fognak kapni ezek a játékok, de ez szerintem néhány effekten kívül túl sok mindenben nem fogja megmutatni magát. A bevilágításban lesznek majd érdekességek, de azt... Figyelj, most jön majd a... Mi az Isten? Lords of Fallen, úgyhogy majd meg tudod nézni. Nem tudom, az mennyire lesz egy ilyen definitív Unreal Engine 5-ös játék. Van benne pár dolog, ugye a Rift váltogatás, meg a bevilágításban van olyan, amit így aktívan használtak, és azok nem néznek ki rosszul. Nem tudom, amit én hallottam, hogy elvinni, hogy vegetációra is marha jó ez így. Meglátjuk, de jövőre ugye már kapni fogunk több darab UE 5-ös játékot. Remélem, hogy az új Prince of Persia alatt is az fog futni. Már az oldalnézetes. végül is. És akkor Tears of the Kingdom. Ja. Ja. Tears of the Kingdom, nem kaptak hozzá DLC-t. Most már megmondta a producer is. A Famitsu készített vele egy riportot Eiji Aonuma-val, aki a Zelda sorozatnak az egyik producere, és felkérdezték, hogy na akkor mikor gyűnnek már DLC-k a Tears of the Kingdomhoz? He. He. És mondta, hogy tudod, mit kaptok ti? Nagy büdös lófaszt, azt kaptok, nem DLC-t. Azt tudod, hány DLC-t? Nulla. Az érvelése volt egyébként elég érdekes. Most tavaly, vagy februárban még arról volt szó, hogy jönni fog egyébként DLC, még talán mi is beszéltünk róla, hogy több portál is lehozta, hogy készül DLC a Tears of the Kingdomhoz, mert a Breath of the Wild is kapott annó kettőt. Uh-huh. És azt mondta, hogy ők egy olyan játékot raktak le most, ami a kreativitásnak a kibaszott csúcsa, és nekik már semmi ötletük nincsen arra, hogy mit lehetne beletenni, mert benne van minden. De ezt így konkrétan. Teljesen. De ebbe is linkeltem neked, hogy ugye mi volt az ebben, és nagyjából ez van benne, hogy ők úgy gondolják, hogy ők elfogytak. Tehát nincs több ötletük, benne van minden, amire csak gondolni lehet, úgyhogy ne is akarjatok hozzá DLC-t. Egyébként én ezt le tudom úgy fordítani, hogy azért jön ki belőle, hogy igazából ők a hardware-nek a képességeit merítették ki. Azt írják, hogy out of ideas, tehát kifogytak az ötletekből. Hogy hogyan tudnák ezt a hardware-t még kiaknázni, vagy mit tudnának még belerakni, mert ez a hardware ennyit. Hol látsz, hogy hardware? Nem nevesítették, de igazából... Ja, hogy az... nem szerepel benne az a szó, hogy hardware, de Zoli belelátta. Nem, ezt hívják politikai finomságnak, tudod, kiérzed a sorok közül a mondandót. Ezt politikai bullshitnek hívják egyébként, mikor olyan dolgokat raksz oda, amik nincsenek ott. Nem. Egyébként tudod, hogy ez mit hordoz magába? Szerintem ők már a következő konzol játéken dolgoznak. Vagy csinálják az átiratot az új Switchre. Az is lehet. De ugyanazt mondod, amit én, csak most megkerülted a vödröt. Nem ugyanazt mondtam. De az új játékon dolgoznak, nem dolgoznak az új átiraton. Nem, én azt mondom, hogy nem új játékon dolgoznak, hanem a mostanit optimalizálják az új generációs konzolra, hogy el tudják adni még egyszer. Ja, mint a Wii U esetében a Breath of the Wild-ot? Igen, mint ugye az a Wii U-nak kvázi az utolsó megjelenése volt, és az arra készült elvileg, csak ugye a konzol nagyon gyorsan megbukott, és akkor inkább megváltoztatták így az irányt, és a Switch-es verzió lett ugye a fő irány, de ugye a Wii U-ra is megjelent, tehát egyébként szerintem viszonylag kevesen tudják, hogy a Breath of the Wild az nem csak Switch-en játszható, hanem Wii U-n, sőt, eredetileg a emulált változat is a Wii U-s változat volt, nem pedig a Switch-es, amit PC-n tudtatok játszani, és emiatt egy csomó minden különbözött is a Switch-es változattól. Uh-huh. Úgyhogy, ja. De hát Todd Howard azt mondta, hogy a Zelda-ról, a Breath of the Wild-ról úgyis mindenkinek a Switch ugrik be. Nem tudom. Az exkluzivitás, amikor beszélt, aha, akkor mondta azt, hogy igen. Hogy egyébként is, ha valaki a Zelda-ra gondol, akkor a Nintendo-ra gondol, és gondolom, hogy ezzel azt a párhuzamot akartam mondani, hogy a Starfield-ről meg mindenkinek a Xbox jut eszébe. Okay, ő egy ilyen Zelda léptékű definitív játéknak érzi a Starfield-et, mert az talán azért túlzás, hogy a tisztelem meg minden, de azért az talán túlzás. Microsoft mindenképpen köszönheti most a Bethesda-nak, hogy úgyis mindig visszakanyarodsz a kurva Game Awards-ra. Idén végre lesz Microsoft játék nevezve a Game Awards-on. Mármint a Starfield személyében? Starfield és szerintem a Forza is. A Forza az biztos. Forza lesz a legjobb sportjáték, mert nagyon más nem volt idén. De azt úgy el is viheti, azt úgy aláírom. De szerintem a Starfield-et indítják évjáték a díjért is. Szerintem a legjobb RPG kategóriában indítják, megnyerni nem fogja, de elindítják. És, ha elviszi az RPG díjat a Baldur's Gate elől, akkor mi van? Akkor nincs igazság a földön. Tehát... Az RPG díjnál csak az arcodat fogom nézni. A többit hallani fogom, de az arcod az érdekelni fog. Hallod, még azt is hamarabb aláírnám, hogy a névjátékát vinni el. Sőt, azt kifejezetten támogatnám, mert akkor nem a Tears kapná. Hamarabb elvisel a Starfield-ot, de nem. RPG kategóriában látványban szerintem el fogják indítani. Okay. A Pikmin 4 ellenében. Mert mint tudjuk, hogy az a művészet csúcsa. És tehát abban a kettőben, tehát látvány, nem tudom, a zenéje milyen egyébként, jó? Ezt nem. Én halálsablon, skifi prömpögés. Aha. Jó. Szóval, ja, látvány, RPG, meg évjáték a kategóriába fog indulni a Starfield, meg a Forza elindul a... mondjuk a Forzát is indíthatják látványba, mert azért elég kurva jól néz ki a motorsport. Hát igen, de maga idejében a Gran Turismo-t sem indították, pedig abban a mezőnyben az is jól nézett ki. Vissza figyelj, az Xboxnak végre több indulója is van. Ezt mondom, úgyhogy hogy ahhoz képest, hogy eddig egy se volt, ez abszolút pozitívum. Sőt, ez az első év, amikor nagyobb jelenléttel tudja az Xbox képviseltetni magát, mint a Sony. Két játékkal élből. A Sony-nak csak a Spider-Man-je lesz. A Pókember... hát... most attól függ, hogy mennyire veszed oda. Hát igen, mert ugye a first party megjelenésük csak a Pókember volt. Hm. Hát még nem tudom, mennyire lehet oda venni a Final Fantasy-t, az még szerintem el fog indulni egy-két helyen. A Sony név alatt menne szerinted? Hát exkluzív, de nem tudom. A Last of Us Part 1 az nem tavaly jött ki. Tényleg, hogyha az még elvihetné az évjátékot így. Azt be is baszna van. Akkor inkább vigye az Elda. Jó, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most még a két és fél órát sem értük el. Nem mondtam, hogy nem lesz ez most 3 óra. Hát ez van akkor, hogyha minden héten van reflektor. Ja. Úgyhogy olyan dolgot fogok mondani, amit nő nekem még sosem mondott, ez egyre kisebb. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor jövő heti viszontlátásra. Találkozunk jövő héten, okay. Vagy nem. Sziasztok! Sziasztok.